Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Maide suresinin 4. ayete kadar incelemiştik, okumuştuk. 5. ayetten itibaren devamını yapacağız. Maide suresi, geçen hafta da söylediğim gibi, Kur'an'ın sondan 3. suresi, bundan sonra Tevbe suresi büyük bir sure olarak karşımızda. 129 ayet, ondan sonra Nas suresi var ve Kur'an bitiyor. Maide suresi bugüne kadar gelen surelerin dışında daha çok ahkamı öne çıkaran ve Müslümanların geleceğe hazırlanmasına yönelik ama temel ilkeleri, insan ilişkilerini ortaya koyan mantığıyla çarşamba gününde çokça üzerinde durduk. Önemli bir sure var karşımıza çıktı. Fakat ben bu surede şahsım adına en çok önemli gördüğüm olay Allah'ın din kavramındaki bütün ayetlerinde vermek istediği mesajın temel ilkesini kemale erdirerek, neticelendirerek ve dinini tamamlayarak bu surede verdiğini görüyorum. Biliyorsunuz, bütün dinler, bütün düzenler, bütün sistemler, insan ilişkileri, her türlü insan ilişkileri, akrabalığından tutun da, komşuluğundan, toplumsal ilişkilerden, aile ilişkilerinden, iş ilişkilerinden, sosyolojik ve psikolojik ilişkilerden, siyasi ilişkilerden, hangisi olursa olsun, bütün insan ilişkilerini eğer bir düzene sokmak istersek, bu ilişkilere bir düzen koymak istersek, bir sistem koymak istersek, bu sistemin özü bazı şeyleri yapmayı ortaya çıkarmaktır, önermektir. Yani şunları yapacaksınız demektir. Bazı şeyleri de yasaklamaktır. Şunları yapmanız iyi değildir. Yasaktır demektir. Bunun dışında da yasaklar ve yapılacaklar arasında insanlara özgür bıraktığınız, insanları özgür bıraktığınız bir alan vardır ki o da serbestlerinizdir. Hangi sistem olursa olsun, şöyle dikkatle bakın. Hangi olursa olsun, ilişkiler düzeni dediğimiz zaman, insan ilişkileri düzeni dediğimiz zaman mutlaka yapılması gerekenler, yapılması yasaklananlar ve ortadaki serbest kalanlar vardır. Bu serbest kalanlar kısmına da ise bazen şu konular temel haklardır. Asla tersi düşünülemez diye o serbestliği garanti altına alan, o serbestliği bir esası oturtan sistemler vardır. Mesela bugün bütün dünyanın söylem olarak kabul ettiği ama pratikte her zaman uygulayamadığı yasa, temel yasa, insan hakları. İnsanların temel hakları yasaklanamayan, yapılması zorunlu olan ve yasaklanamayan kapsamın dışında düşünülen ve böylece var olan bir insanın esasta, yaşamındaki esasında, onun yaratılışından, varlık sebebinden gelen bir hakkı olduğu telakkisi var. Bunun üzerinde tartışılmaz. Yani o insan hakları bir gün gelip tersine yasaklanmaz veya insan hakları bir gün gelip mutlaka bu böyle olacaktır diye üzerinde zorlama yapılmaz. O tabii olarak var olan bir şeydir. İşte sistemleşmek dediğimiz zaman, düzen haline gelmek dediğimiz zaman, hangi bazda olursa olsun, derse kişisel, ailevi, akraba ilişkileri, komşuluk ilişkileri, mahalle ilişkileri, bir şehrin, bir köyün, bir beldenin ilişkileri, bir belediyenin ilişkileri, bir devletin ilişkileri, bir kurumun kuruluşun ilişkileri, bir esnafın, bir ticari kuruluşun, bir şirketin ilişkileri, hangisi olursa olsun, sistem aklımıza geldiği zaman, bu ilişkileri düzene koyacak bir düzenleme aklımıza geldiği zaman, mutlaka konu üç temele dayanır. Bu sistemde yasaklanacaklar, bu sistemde yapılması zorunlu olanlar ve bu sistemdeki temel haklar. İşte ben Maide suresinde Allah kendi dinini, kendi dininin kurallarını insanlara sunarken ve insanların dinine tabi olarak, dinine inanarak yaşamaları gereken bir hayatı yaşarken bu temel mantığın çerçevesinden dışarı çıkmadığını, tamamıyla bu temel mantığı yaratılışın gereği olarak yerine getirdiğini ve insanlara yapılması gerekenleri, yapılması yasak olanları ve insanların temel haklarını vurgulamıştır. Şimdi bunlar nedir diye baktığımız zaman, yapılması yasak olanlar haramlar. Yasak, haram, tahrimden geliyor. Sınırlama, yasaklama. Yapılması kesin olanlar, farzlar, mutlaka yapılması gerekiyor. Ve temel haklar, helaller, yani Allah'ın hüküm olarak belirlediği, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar sizin için helaldir dediği temel haklar. Dolayısıyla Allah şunu belirlemiş oluyor. Diyor ki ben eğer bir şeye haram demişsem, eğer ki bir şeye farz demişsem, eğer bir şeye helal demişsem, bu kurallarımı inananlar değiştiremez. Ha, inanmayanlar kabul etmeyebilir, ayrı bir konu. Bu kurallarımı inananlar değiştiremez. Bu kurallar dinimin temel kurallarıdır, düzenimin temel kurallarıdır, sistemimin temel kurallarıdır. Bu kurallar asla değiştirilemez. Hiçbir insan, hiçbir şekilde, hiçbir müştehit, hiçbir alim, hiçbir keşiş, hiçbir şey bunu değiştiremez. İşte bu noktada Allah bu üç temel kuralı ifade ettikten sonra dördüncüsünü gündeme getiriyor. Dördüncüsü nedir? Dördüncüsü farz kılmadığı, yani farz olarak yapılması gerekir diye emretmediği, yasaklamadığı ve bir temel kural olarak helal saymadığı, helal olarak belirtmediği konuların dışında kalan, yani farzların dışında, haramların dışında ve helallerin dışında kalan bir alan var ki birebir helal olduğu söylenmemiş. Birebir farzlığı ifade edilmemiş. Birebir haramlığı ifade edilmemiş. Bunların dışında kalmış. Dördüncü şık olarak doğmuş. Dışında kalanlar şıkkı. İşte Allah diyor ki, benim farz olarak emretmediğim, helal olarak ifade etmediğim, haram olarak yasaklamadığım alanın dışında kalan bütün konularda, bütün müminler eşit bir şekilde özgürlük sahibidir. Dilerse yapar, dilerse yapmaz. Kendi isteğine bağlıdır. Hiç kimsenin o alanın dışında, hiç kimsenin insanlara şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım veya şöyle yapmayacağım deme hakkı yoktur. Böyle bir şey yok. Çünkü Allah diyor ki ben hiç kimseye dinime ait kural koyma hakkı vermedim. Hiç kimseye. Ne müçtehide, ne fetva makamına, ne imama, ne başkasına. Hiç kimseye dinime ait fetva vererek, dinime ait içtihat yaparak bir kural koyma hakkı vermedim. Dinin hükümlerini ben belirlerim. Belirlediğim hükümler bunlar. Bunlar işte farzlardır, haramlardır ve helallardır. Bunun dışında kalan alan vardır. Bunun dışındaki kalan alan bütün Müslümanların eşitçe kullanacağı bir serbestlik alanıdır. Dilerse yapar, dilerse yapar. Şimdi birisi çıkıp da farzları değiştiremeyeceğine göre, haramları helal yapamayacağına göre, helalları haram yapamayacağına göre, o dördüncü sahaya giren konularda ben müçtehidim deyip din hükmü korsa, ben fetva makamıyım deyip din hükmü korsa, ben şeyhim deyip din hükmü korsa, ben imamım deyip din hükmü korsa, ben işte şuyum deyip din hükmü korsa, diyor ki Allah, ben böyle bir yetki vermedim. Böyle bir yetkiyi kullananlar, benim adıma, dinim adına böyle bir yetkiyi kullananlar, yanlıştır, yanlış yoldadır. Onların hesabını görecek olan benim diyor. Ve birinci ayet, ikinci ayet ve üçüncü ayet, dördüncü ayet. Bu dört ayetten sonra Allah, biliyorsunuz dört ayette haramlarından bahsetmişti. Bunu çarşamba günü incelemiştik. Bu dört ayetin dışında diyor ki, bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Temiz ve hoş şeyler size helal. Hiç kimsenin temiz olan, hoş olan şeyleri size yasaklaması gerekmez. Yasaklayamaz da. İşte burada Allah helal kavramının birebir şunlar şunlar adım adım eylemi sayarak şunlar helaldir sözünün dışında genel bir ifade kullanarak diyor ki güzel olan, temiz olan şeyler size helaldir. Bakın çevrenize. Sorup durmayın artık. Ne gerek var? Bu helal mı haram mı? Bak haramlarım içinde sayılıyor mu? Hayır. Öyleyse bak temiz mi? Evet helaldir. Hoş güzel mi? İçin çekiyor mu? Nefsin çekiyor mu? Tamam helaldir. De. Efendim nefsim çekiyorsa orada bir fren yapmak lazım. Öyle şey yok. Allah temiz ve hoş şeyleri insanların nefisleri için bir nimet olarak sunmuş. Ruhbanlık kavramı temiz ve hoş şeylerden kendilerini uzaklaştırıp kendilerini güya Allah'a adayarak cezalandırmaya kalkmak, Hristiyanlık da var, Müslümanlık da yok. Böyle bir şey yok. Ne kadar temiz ve hoş şeyler varsa, güzel şeyler varsa, haram kılınmadıktan sonra o siyah varmış. Peki buradan şu hüküm çıkar mı? Öyleyse haram kılınanlar kirli olan, hoş olmayan şeylerdir. Böyle bir şey yok. Dikkatini çekelim. Böyle bir şey yok. Çünkü Allah haramlarını birebir sayıyor. Sonra ortada genel bir hüküm koyuyor. Diyor ki temiz ve hoş şeyler. Kirli olan şey yıkanır. Hoş olmayan şey hoş hale gelebilir, üzerinden bir eylem geçirtilebilir. Haram sayılmadığı müddetçe, Allah haram saymadığı müddetçe sizin izafi olarak, göreceli olarak bir şeyi temiz görmemeniz, bir şeyi hoş görmemeniz onun haramlığına delalet etmez. Çünkü burada insanın görüşü vardır. İnsanın bilgisine göre, duygusuna göre, düşüncelerine göre, tavırlarına göre, inançlarına göre, bakış tarzına göre bir şeye temiz veya hoş demesi vardır. Mesela bana göre temiz ve hoş bir şey sana göre olmayabilir. O zaman ben bana temiz geliyorsa, bana hoş geliyorsa yer içerim. Ama sen onu için almıyorsa, sana temiz gelmiyorsa, sana hoş gelmiyorsa bu haramdır diyemezsin. Yemezsin, içmezsin. Ayrı bir konu. Ama haram demezsin. Çünkü haramı söyleyecek makam Allah'tır. Kulda değil. Bir müçtehit de çıksa kendisi temiz görmediği için, hoş görmediği için haram dese yalandır. Allah onu perçeminden yakalar, öbür tarafta hesabını ister. Çünkü temizlik ve hoşluk kavramı insana bırakıldığı zaman ki burada insana bırakılmıştır. Ne diyor Allah? Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Temiz ve hoş şeyleri kim tayin edecek? İnsan. Çünkü insan yaşıyor bu hayatı. Dünyaya bakacak etrafına. Neler temiz, neler hoş. Kur'an'da yasaklanmamışsa, Allah tarafından yasaklanmamışsa yiyecek içecek. Kendine temiz geliyorsa hoş geliyor. Ama yasaklanmışsa temiz olmayabilir mi yasaklanan? Olmayabilir. Temiz olabilir mi yasaklanan? Olabilir. Hoş şey olabilir mi yasaklanan? Olabilir. Mesela bir erkek için kadın, bir kadın için erkek hoştur. Ama yanlış bakış yasaklanmıştır. Yani hoş şeyler yasaklanmaz. Mutlaka helaldir anlamı çıkmaz. Temiz şeyler yasaklanmaz, haramlaştırılmaz anlamı çıkmaz. Allah dininin kurallarını bazen insanları sınamak için kor. Ne yapacaklar? Ne yapacaksınız? Anlam veremezsiniz verilen hükme. Efendim Allah'ın haram kıldığı her şeyde mutlaka bir pislik, bir muzarlık vardır. Böyle bir şey yok. Allah'ın haram kıldıklarından murdar olanlar vardır, pis olanlar vardır. Mesela kan, leş pistir ama domuz etinin pis olduğunu iddia etmek zordur. Bugün dünyanın Müslümanlar hariç 6,5 milyar insanın %90'ı neredeyse yiyor. Ve bakıyorsunuz senden benden sağlamlar. Dünyanın doğusu, batısı Müslümanlar hariç yiyor. Hatta bugün Müslümanlar da yiyor bazıları. Ama her haram kılınan mutlaka murdardır, pistir anlamı çıkmaz. Mesela Yahudiler cumartesi günü avlanmak yasaklanmış. Cumartesi günü avlanmanın neresi pis? Sadece cumartesi günü avlanmanın yasaklanmış olmasının pislik ve temizlikle bir alakası yok. Mesela haram ay. Niçin haram ay yani? Yani bu aylar pisse mi onun için haram ay? Hayır, biz Allah'ın bütün ayları tertemizdir. Ama haram ay diye tabir ettiğimiz kavramda biz bazı ayları haram ay olarak ilan etmişiz. Burada aslında ay haram değil. Ne haramdır? O ayda savaş haramdır, kan dökmek haramdır, işte şu haramdır, bu haramdır sayarız. Ama ayın kendisi haram değil. Cumartesi günün kendisi haram değildir. Avlanmak da haram değildir. Ama Allah o kullarını imtihan için onlara cumartesi günü avlanma yasağı getirmiştir. O zaman ne diyebiliriz? Şunu söyleriz. Bir, Allah diyor ki müminlere, insanlara, temiz ve hoş şeyler size helal kılın. Eğer gönderdiğim ayetlerde haram kılmamışsam, sizin çevrenize bakıp da, doğaya bakıp da temiz ve hoş gördüğünüz şeylerin hepsi haram sayılmamışsa ayetlerde size helaldir. Ama bu temiz ve hoş kararını kim verecek? İnsan verecek. İnsan verdiği zaman insana göre temizlik ve hoşluk kavramları değişir. Mesela işte hadis okursanız göreceksiniz. Mesela Resulullah'ın hayatında bir kaya kelerini yiyen bir topluma rastlıyor Arapların içerisinde. Zehri alınmış, temizlenmiş. Mesela balığın da zehri vardır, ötkesesi. Ötkesesi patladığı zaman balık zehirlenir, acır. Ya insana zarar verecek halde midir? Ayrı bir konu. Onun için ötkesesini güzelce çıkarırlar, temizleyiciler. Kaya kelerinde öyle zehir kısmını alıp diğer etini yiyen bir topluma rastlıyor. Yemeği gördüğü zaman Resulullah, garip bir yemek yani belli. Tanıdığı bir yemek tarzı değil. Soruyor, ne bu? Diyorlar ki, ya Resulullah kaya keleri. Çekiliyor. Yani yemekten vazgeçiyor. Diyorlar ki, ya Resulullah haram mı? Yok diyor, değil. böyle bir şey yok. Peki niye yemiyorsunuz? Benim içime almayın. Herkesin içi alacak değil ya. Bu bir kültür meselesi. Yeme içme kültürü farklı bir şeydir. Her toplumun yeme içme kültürleri vardır. Mesela Batı dünyasıyla veyahut da Hristiyan ve Yahudi dünyasıyla Müslümanların yemek kültürleri, içme kültürleri domuz etinin dışında neredeyse benzerlik arz eder. İçki zaten vardır ama Müslümanlar haramdır, onlar da vardır. Domuz eti Müslümanların içinde de onların içinde de vardır. Müslümanlara haramdır domuz eti. Bunun dışında diğer yemek kültürleri aşağı yukarı aynıdır. Ama şimdi doğuya yöneldiğiniz zaman Batı dünyasıyla tamamıyla farklı bir yemek kültürüne, içme kültürüne sahip olursunuz. Bugün doğuya yöneldiğiniz zaman ne yiyeceğinizi şaşırırsınız. Ama batıya yöneldiğiniz zaman arayacağınız tek bir şey vardır. Bu yiyeceğim et domuz eti olmasın. Tamam. Domuz etinin dışında koyunu da vardır, keçisi de vardır, danası da vardır, her şey vardır, balığı da vardır, tavuğu da vardır. Bolca yiyebilirsiniz. Sadece domuz etini tercih etmesin. Ama doğu dünyasına gittiğin zaman böceklerden tutun da yerden, yeryüzünden çıkan ne kadar canlı varsa, batının, Müslümanların yemediği ne kadar canlı varsa doğu dünyasında yeniyor. Kedi, köpek, kuş, her türlü çeşit, yılan, böcek, hamam böceği, bilmem nesi, şu solucan, her şey, ne varsa. Denizden çıkan, karadan çıkan ne varsa yeniyor. Aklınıza gelmeyecek şeyler. Bu bir kültür. Şimdi siz bir kurdu temiz görmeyebilirsiniz kültür olarak. Ama diyelim ki bir Koreli Müslüman oldu, bir Çinli Müslüman oldu. Onun gözünde sizin temiz görmediğiniz o hayvanlar, yemek o kadar lezzetli bir şey ki. Allah da haram saymadıysa onları bitti. İşte burada demek istediğim temizlik ve hoşluk kavramı insanların yetişme kültürüne, yeme içme kültürüne, yaşama kültürüne bağlıdır. Bir yörenin güzel gördüğünü, temiz gördüğünü diğer yöre beğenmeyebilir, hoşlanmayabilir. Dolayısıyla Allah orada diyor ki, eğer diyor ben yasaklamadıysam sizin kendinize göre temiz ve hoş gördüğünüz her şey size el alır. Bu konuda engel tanımayın. Başkalarının da engel tanımasına fırsat vermeyin. Dininize sahip çıkın. Ne demek dininize sahip çıkmak? Yani birisi Allah'ın bana temiz ve hoş şey olarak benim kararıma bırakmış, kendisi yasaklamamış. Demiş ki ben yasaklamadıysam sen de temiz ve hoş görüyorsan senin için helaldir demiş. Birisi çıkıyor şimdi ben müştehidim diyor, hayır diyor bu haram diyor. Sana ne? Sen kim oluyorsun ki? Allah'ın bana izin verdiği, kendisinin haramlarını saymadığı bir şeye sen temiz görüyorsan, hoş görüyorsan, senin için helal dediği bir şeye sen nasıl haram dersin? Benim adıma karar verirsin, Allah adına karar verirsin. Deme hakkımız var. Dinimize sahip çıkmak budur. Ha bu ifadeyi saygıyla söylersin. Hocam delilin ne? Yani Allah bana bu konuda yetki veriyor. Ye iç diyor. Ben haram saymadıktan sonra sen temiz görüyorsan, hoş görüyorsan yersin içersin diyor. Sen nasıl, hangi nedenle Allah'ın yasak saymadığı bir şeyi bana yasaklamaya kalkıyorsun? Allah adına, Allah'ın dini için yasaklamaya kalkıyorsun. Deme hakkımız var. Bunun adına Allah'ın dinine sahip çıkmak deniyor. Sahip çıkmazsa ne olur? İşte 1500 yıl boyunca sahip çıkılmamış. 20 cilt, 30 cilt fıkıh üretilmiş. Bu fıkıhta insanlara konulan yasaklar var. Allah'ın yasaklamadığı. İnsanlara emredilen farzlar var. Allah'ın emretmediği. İçinde Allah'ın yasakları, Allah'ın farzları, Allah'ın helalları ve Allah'ın bu dördüncü sınıfa soktuğu kurallar. Yani insanların kendi görece kavramlarına bıraktığı kurallar, kendisine bıraktığı kurallar ne kadardır dersen neredeyse hiç yoktur yani. İşte Allah Maide suresinde bu temel esasları önümüze getiriyor. Bu temel esasları önümüze getirerek diyor ki dinim bu. Tamamladım ve kemale erdirdim. Siz bunu anlayın artık. 1. Ben yasaklamadıysam size kimse yasak koyamaz. 2. Ben emretmediysem size kimse emredemez. 3. Ben bir şeyi helal olarak belirlediysem artık bu konuda hiç kimsenin söz hakkı yok. Ne senin, ne başkasının, ne başkasının. 4. Ben bir konuda size herhangi bir hüküm vermediysem, yani emretmediysem yapın diye, yasaklamadıysam ve helal olarak belirlemediysem siz karşınıza çıkan bu tür olaylarda, bu tür şeylerde temiz ve hoş görüyorsanız kendiniz için, iyin için, onlar sizin için helaldir. İşte bu kadar basit. Bu 4 kuralı Allah dinini kemale erdirmek mantığında ve dinini tamamlamak mantığında Maide suresinde bir metot olarak karşımızda. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlarda mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere helaldir. Yani bir Müslüman Yahudi kadınla, Hristiyan kadınla evlenebilir ama onlarla zina edemez, onları gizli dost tutamaz. Nikah kıyar, evlenir. Niye sen efendim Hristiyan aldın, niye Yahudi aldın? Kimsenin böyle bir soru sormaya hakkı yokmuş. Tabii geçmişte sorulmuş da haklı olarak. Tabii o haklılık dinin koyduğu kural olarak haklılık değil. O haklılık kadınların isyanıyla meydana gelen bir haklılık. Hazreti Ömer devrinde biliyorsunuz Hristiyanlarla olan münasebetler daha fazla oluyor. İşte savaşlar, ilişkiler, şunlar bunlar. Sahabeler Şam civarına gidip geldikçe, Kudüs civarına gidip geldikçe, oradaki Bizanslı kadınları gördükçe Arap kadınlarıyla onları kıyaslayarak Arap kadınlarını değil de Bizanslı kadınları tercih etmeye başlıyorlar Hazreti Ömer devrinde. Ve böylece Arap kadınları, Bizanslı erkekler gelmiyor ki onlarla evlensin. Arap erkekleri Bizanslı kadınları tercih edince, Arap kadınları ortada kalınca rivayetler şöyle der. Bir gün kadınlar Hazreti Ömer'e geldiler ve dediler ki, ya Ömer ne yapacağız? Bizim Arap erkekleri Bizanslı kadınları görünce vurdu kalıyor, onlarla evleniyor, bizim yüzümüze bakmıyor, biz ne yapacağız? Bunun üzerine Hazreti Ömer sahabeyle istişare ederken der ki, yapmayın, bakın yasaklarım sonra. Hatta bir sahabe der ki, Allah'ın koyduğu helali sen nasıl yasaklarsın? Böyle rivayet edilir. Tabii işin aslında ne vardır? İşin aslında tamam helallik vardır ama Müslümanların mümin kardeşlerine kadın ve erkek olarak birbirlerine sahip çıkmaları ve hayatın bütün imkanlarını birlikte kullanmaları noktasında adil ve dengeli olmaları da bu dinin temel ilkelerindendir. Bugün bütün hukuk kurallarında şöyle bir kaide vardır. Eğer bir hukuk kaidesi diğer bir hukuk kaidesiyle çatışırsa uygulamada, çatışır mı çatışır? Bunun örnekleri çoktur. Çatışırsa ikisinin de geniş anlamdaki hukuki altyapısındaki ana ruhu gözlenmeye çalışılır. İki hukuk kuralının da. O ana ruhları hangisinin daha ulvi, hangisinin daha insanlık için genellik arz ediyorsa o tercih edilir. Şimdi parça olarak Müslüman erkeklere ehli kitabın kadınlarıyla evlenmek helal kılınmıştır. Şimdi Müslüman erkeklerin bize helal kılınır diye kendi kadınlarını bırakıp, kendi kızlarını, kadınlarını bırakıp Hristiyanların kadınlarıyla evlenmeyi daha öne çıkararak, genellik olarak oraya doğru giderek bir uygulamaya girmesi toplumsal yapının, Müslümanlara ait toplumsal yapının allak bullak olmuştur. O zaman iki hukuk kuralının toplumun adaletini sağlamak, toplumun huzurunu, barışını ve esenliğini sağlamak kuralıyla ehli kitabın hanımlarıyla evlenme helal kuralının arasında ulvi noktalarda, genişlik noktalarında, insanlık noktalarında bir ruhuna inme, o emirlerin, o hukuk kurallarının ruhuna inme konusu gündeme gelecektir elbette. Niye? Çünkü adalet işin esasıdır. Barış ve esenlik bu dinin temelidir. Huzur bu dinin temelidir. Eğer bir helal insanların yanlış kullanımlarıyla huzuru bozma noktasına geliyor ise onun helalliği kalkar. Olmaz. Çünkü orada o eylem helaldir ama uygulama biçimi helalliği kaldırma noktasına gelir. Mesela siz bana yemek içmek helal deyip örnekleyelim. Milleti rahatsız edecek şekilde yiyip içemezsiniz. Orada rahatsız etmek haramdır. Bana gezmek dolaşmak helal kılındı. Öyleyse ben her yerde gezer dolaşırım deyip başkalarını rahatsız etme noktasında hareket etmek helal değildir. Yani oradaki bütün hukuk kurallarında var olan şey Allah'ın ortaya koyduğu hukuk kurallarında da vardır. Oradaki esas Allah'ın insanlara tanıdığı hakları uygularken diğer mümin kardeşlerini de Müslümanları da ve diğer insanları da düşünmek zorunda kalacaktır. Bu düşüncesiyle meydana gelecek bir hareket kısıtlanması o işin esasındaki helalliği bozmaz. Ama uygulamadaki yanlışlıkların önüne geçer. İşte Allah burada şunu söylüyor. Helaldir. Çünkü onlar müşrik değillerdir. Allah'a inanırlar. Kitaba inanırlar. Ahirete inanırlar. Onların iffetli olanlarıyla evlenin. Mehirlerini de verin. Ama asla onlarla zina etmeyin. Onları gizli dost tutmayın. Her kim de inanılması gerekenleri kâr ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardır. İşte Allah bu ayetlerinde inanılması gerekenleri söylüyor. Bir, hukuk kurallarının temellerini oluşturuyor. İki, parça parça bazı şeyler şunlar şunları yapmayın, şunlar şunlar helaldir diye söylüyor. Şimdi parça olarak Allah'ın haram kıldığına, helal kıldığına ve farz kıldığına inanmak gerekir. İnsan inkar ediyorsa bütün işlediği boşa gider. Şimdi biraz önce söyledim. Allah 3 tane temel yasa belirledi. Haramlar, farzlar ve helaller. Ve dördüncüsü, insanın görecesine bıraktı. İnsanın izafi bakışına bıraktı. İnsana göre temiz ve hoş olan şeyler insana helaldir. Haram kılınmadıysa, Allah ona haram demediyse, o konuda bir haram hükmü yoksa. Şimdi buna bütün müminlerin inanması gerekir. Şimdi buna bütün müminler inanırsa ne olur? Hiç kimse Allah'ın haram kılmadığı bir noktada, Allah'ın yasaklamadığı bir noktada, ben efendim bunu kendime göre temiz görmüyorum, pis görüyorum, ben bunu kendime göre hoş görmüyorum, kötü görüyorum diyerek yasaklama hükmü veremez ve kendine göre temiz görmediği, hoş görmediği bir şeyi haram sayamaz. Allah haram kılmadığı müddetçe. Allah'tan bir ayet ancak haram derse haram der. Ama şöyle diyebilir. Tamam, Allah'ın haramlarında sayılmıyor. Bu konuda Allah'ın haram dediğini duymadım. Bilmiyorum. Fakat ben bunu temiz görmüyorum. Ben hoş görmüyorum. Ben yemeyeceğim. Ben içmeyeceğim. Tamam, yemeyebilirsin, içmeyebilirsin. Ama yiyene ve içene karışamaz. Yiyene ve içene sınır getiremezsin. Yiyene ve içene kural koyamazsın. Eğer yiyene ve içene kural koysan, sınır getirirsen, işte bu inanılması gerekene inanmamak demektir. O zaman bütün ameller boşa gider. Onun için müştehitlik zordur. Fetva makamlığı da zordur. Arkana bakacaksın bir şey söylerken. Sorulan soruda Allah'ın ortaya koyduğu bir haram var mı? Yok. O zaman şunu diyeceksin. Bu konuda Allah'ın bir haramı yok. Sen nasıl görüyorsun? Ben pek iyi görmüyorum. Temiz ve hoş görmüyorum. Sen nasıl görüyorsun? Ben temiz ve hoş görüyorum. O zaman sana helal. Ama ben görmediğim için bana haram. Çünkü ben görmüyorum. Ama benim düşüncem seni bağlamasın. Senin düşüncen de beni bağlamasın. Diyerek bu hükmü uygular. Aksini derse, yok canım sen nasıl temiz ve hoş görürsün? Bak ne kadar kirli bir şey. Ben bunu hiçbir zaman temiz ve hoş görmüyorum. Bunun sana binlerce yoldan temiz ve hoş olmadığını anlatırım. Bu nedenle ben bunu kerih görüyorum. Ben bunu yasak görüyorum. Ben bunu pis görüyorum. Ben bunu kesinlikle hayatımda yemem, içmem, almam. Size de tavsiye etmem diyemezsin. Dediğin anda Allah'ın o insana verdiği hakkı elinden almış olursun. İşte bu dediğin anda Allah'ın bu ayetine inanmamış olursun. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer Maide suresindeki hukukun temel ilkeleri, yani Allah'ın ortaya koyduğu hukukun temel ilkeleri anlaşılmış olsaydı, 20 cilt, 30 cilt fıkıh kitapları yazılmazdı. Kesinlikle. Çünkü 20 cilt, 30 cilt yazılan fıkıh kitaplarının %90'ını bu bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındığı ibaresinin içerisine giren, Allah'ın haram kılmadığı konularda müştehitlerin, fetva makamların insanlara sınır getirdiği, kerih gördüğü, haram gördüğü konular vardır. İşte açın bakın. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınızda mesedip her iki topuğa kadar ayaklarınızı yıkayın. Cümleyi biraz bozuk kurmuşlar. Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, ellerinizi dirseklerine kadar ve ayaklarınızı topuklarına kadar yıkayın. Başınızda mesedin. İşte burada Sünni dünyasıyla Şia dünyasının arasındaki fark var. Şia dünyası okuma farkıyla ayağda mesi ortaya koyar. Şia dünyasının okuduğu, hareketlendirdiği Kur'an'larda çeviri yapıldığı zaman, meal verildiği zaman yüzlerinizi, ellerinizi dirseklerine kadar yıkayın, başınızı ve ayaklarınızı mesedin vardır. Sünni dünyasında ise ayaklar yıkanır. Ayaklara meshetmek ve yıkamak konusunda Şii dünyasıyla Sünni dünyasındaki fark, ayetin kalıp ifadesindeki, kalıbındaki farklılık değil, o kalıbın nasıl okunduğu noktasındaki şive farklılıklarıyla doğan bir görüşten dolayı filanca şiveye göre okursan, şive farklılıklarıyla okunuşundan doğan farklılıktan dolayı anlam kayması, Beda 2'nin anlam kaymasıyla başınızı mesedin, ayaklarınızda olur. Ellerinizi dirseklere kadar yüzlerinizi ve ayaklarınızda yıkayın. Oradaki Beda 2 ya mese kayar ya da yıkamaya kayar. İşte okunuş farkından Şia dünyasıyla Sünni dünyası arasında bir fark doğmuştur. Şiileri görürseniz abdest alırken ayaklarına meshettiklerini, çoraplarını çıkarmadıklarını, ayakkabılarını çıkarmadıklarını görürsünüz. Garipsemeyin. Onların Kur'an'ı öyle yazıyor. Sünnileri görürseniz ayakkabılarını çıkardıklarını, çoraplarını çıkardıklarını ve ayakkabılarını yıkadıklarını görürsünüz. Garipsemeyin. Onların Kur'an'ı da öyle yazıyor. Onların Kur'an'ı da öyle yazıyor, onların Kur'an'ı da öyle yazıyor ibaresi yanlış. Herkesin Kur'an'da aynı şey yazıyor ama sonradan meydana gelen okumaları belli bir yere çekme noktasında harekelendirme hareketi neticesinde harekelendirme farkı olarak okuyuş farkından kaynaklanıyor. Kur'an'larda aynı yazıyor ama okuyuş farkı farklı. Peki biz ne yapacağız derseniz, doğduğumuz yere göre Şii olsaydınız mezhep çektiniz, Sünni toplumda doğduğunuz için yıkıyorsunuz. Bunun kavgasını geçmişte, okuyuş farkı noktasında kavgasını geçmişte çok vermişler ve ayrılmışlar. Bugün sizin bu kavgada nerede olacağınızı bilemem ama çok büyük bir dil ustası olarak eğer Arapçanın temel ilkelerini, okuyuş farklarını, gramerlerini, lehçelerini ciddi bir ayrımdan sonra eğer sizin de kanaatınız eğer mesela Şii dünyasında doğmuşken Sünniler gibi olursa, Sünni dünyasında doğmuşken Şiiler gibi olursa o sizi bağlar, yani hiç kimseyi bağlamaz. İster yıkarsın, ister yıkamaz. Neden? Çünkü olay Allah'ın gönderdiği ayetten kaynaklanmıyor. İnsanların şive farklılıklarından kaynaklanıyor ve dolayısıyla oradaki görüş ayrılığına neden olan konuya da vakıfiyet bir insan emeğinin karşılığı olacak. Başımızda da Resulullah olmadığı için gidip soramayacağız. Soramayacağımız için de insan emeği ortaya koyacak. İşte insan emeğinin karşısında bir karara varırsa Allah katında makbuldur. Ama şöyle bir ucuza girip de ayaklarımı yıkarken zaten meshetmiş oluyorum. Ben şöyle yapsam, meshedene de karışmasam ama kendim hem meshetsem hem yıkasam, yıkarken de meshetmiş olsam ne olur desem, kolayına kaçsam ne olur desem. Mesela ben öyle yapanlardan biriyim. Bu konuda çok fazla araştırmaya gerek yok bence. Yıkamak daha temiz iştir. Meshedene karışmam. Zaten yıkarken meshediyorum zaten. Bu konuda da çok fazla ciddi bir şekilde araştırma yapacak imkanlarım yok. Geçmişin diline girip de 1500 önceki olaylara girmem mümkün değil. Zaten 200 sene sonra insanlar bu noktada kavga etmişler dil farkından dolayı. Bu kavgaların arkasında iki tane büyük mezhep anlayışı doğmuş. Okuma farkı doğmuş. Şimdi bir de ben 1500 sonra, onlardan 1300 sonra araya girip de neyi bulabileceğim? Onlar kendileri çok yakınken bulamamışken. O zaman ben daha önemli, daha geniş işlere bakayım. Hem mesedeyim hem yıkayayım. Yıkarken de meshetmiş olayım. Böylece iki görüşte uygulamış olayım kendi içinde. Bence yıkamak iki görüşte uygulamaktır diye bir dönem üzerinde tartışma yaparken bu şekilde karar verdim ve yıkıyorum. Ama meselelerle de karışmıyorum. Ama her zamanki yaptığım gibi bu konuda kararlarını atalarına göre verenlere karışıyorum. Bu yanlış diyorum. Atalarına göre karar veriyorsanız bu yanlış. Ama bir emeğin karşılığında gerçekten ciddi bir araştırma yapıp da bu böyle, bu böyle, bu böyle ama ben şunu bu noktada artık şöyle bir kanaat getirdim diyorsanız, ananıza babanıza inanmıyorsanız, çevrenize inanmıyorsanız, kendi emeğinize inanıyorsanız orası mahvedir. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan gelirse veya kadınlara dokunursanız, yani onlarla cinsel ilişkilerde bulunmuşsanız eşlerinizle ve su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister ki şükrediniz. Toprakta temizleyici bir unsur vardır. Yani enteresandır. Yani ben genelde işte tarlada, bağda, bahçede çocukken çalıştığım için bizim bazı tarlalarda, bağda, bahçede su yoktu. Su uzak bir yerdeydi. Sadece içme suyu vardı. Onun için genelde teyemmüm edilirdi. Ben toprağın gerçekten çok temizleyici bir unsur olduğunu görüyorum. Hatta su bulunmadığı için, tabii şimdiki bir tuvalet kağıtları da yok. Su bulunmadığı için toprakla da taharet yaptığımızı biliyorum. Öyle öğretildiğini biliyorum. Ve o toprağın insan vücudundaki kiri temizlediğini biliyorum. Sadece toprak kirinin kaldığını. Onun da kuruduktan sonra bir sirkelenmeyle gittiğini biliyorum. Çok enteresandı yani. Su gibi toprakta temizliyor. Yani teriniz varsa, başka şeyiniz varsa, herhangi bir pisliğiniz varsa güzelce ovuşturursanız toprakla götürüyor. Teyemmüm zaten o. Yani kirden mevcut, o anki üzerinizde var olan kirden arınmak. Yıkanmak da o. Suyla yıkanmak da o. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmaz. Onun için size kolaylıkları verir. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesin. Yani sonuçta Rabbinizin ortaya koyduğu bütün hükümler sizi tertemiz yapmaktır her bakımdan. Bu ayet benim belimi büker ve ben abdesti alırken yıkamayı tercih ederim. Neden? Çünkü temiz olmak, daha temiz olmak üzerinden mes almakla değil yıkamakla gerçekleşir. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah kalplerinizden geçenleri bilir. Düşünün, Allah size ne çok nimet verdi, bize ne çok nimet verdi. Sağlığından tutun, yiyecek içeceklerden, insanlardan ve çevreden o kadar çok nimet verdi ki. İnsan eğer doğal yapısıyla düşünmeye başlarsa, yapay değil, doğal yapısıyla düşünmeye başlarsa, dünyada var olan her türlü bitki, hayvan ve yaşam koşullarıyla anlaşabiliyor. Düşünebiliyor musun? İlişki kurabiliyor, yaşam sürdürebiliyor. Yeter ki kendini engelleyen kalıpları olmasın. Ne gibi? Mesela insan mesela modern bir medeniyet içerisinde tabiatla çok iç içe olmayan, tamamıyla yapay bir yaşam süren bir yapı içerisinde yaşarken birdenbire hayat şartları onu doğanın içine itti. Hayvanların arasına, bitkilerin arasına, ağaçların arasına itti. O insanın ilk tepkisi şudur. Ben nasıl yaşarım bu şekilde? Elektrik yok, su yok, buzdolabı yok, çamaşır makinesi yok, fırın yok, bilmem ne yok, hiçbir şey yok. Televizyon yok, bilgisayar yok. Halbuki bütün bunlar son 200 yılın hadisesi. 200 yıl öncesine baktığımız zaman bunların hiçbirisi yoktu ve insanlar yaşıyordu. Kendilerine göre medeniyetler oluşturmuşlardı. Kendilerine göre sanatlar, kendine göre fikirler, kendine göre ilimler, bilimler oluşturmuşlardı. Bugün içinde bulunduğumuz modernize olmuş toplumdaki bütün varlıklar son 200 yılın ürettiği varlıklardır. Ondan önce yok. Hatta birçoğu işte son 50 yılın ürettiği varlıklardır. Mesela bugün cep telefonları, televizyonlar, bilgisayarlar, soğutucular, ne bileyim işte mikrodalga fırınlar, LCD'ler, bir sürü şey işte gördüğünüz elektronik özellikle. İletişim araçları, hızlı iletişim araçları son 50 yılın ürettikleridir. Birçoğunu biz mesela çocukken görmüyorduk. Hatta bugünkü teknolojinin birçoğunu biz uzay filmlerinde görüyorduk. Baytekin diye uzay filmleri vardı. Orada görünüyordu. Bu işte kamera sistemleri, bilmem bilgisayar sistemleri, görüntü nakletme, haberleşme, bugünkü işte bilgisayar üzerinden haberleşmeleri orada görüyorduk. 70'li yıllarda. İşte Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlarsanız Allah sizi öyle bir şekilde yaratmıştır ki bulunduğunuz her ortama uyum sağlayabilirsiniz. Bir kaplanla yaşayabilirsiniz, bir aslanla yaşayabilirsin, bir fille yaşayabilirsin, bir ağaçla yaşayabilirsin, yırtıcı bir hayvanla yaşayabilirsin, onunla anlaşabilirsin. Sana bu nimetleri vermiş Allah. Ve doğadaki bütün yiyeceklerden faydalanabilirsin. Bugün ne oluyor? Modern olan sistemde doğadaki bütün o yiyecekler sana paket halinde geliyor. Halbuki doğada asılları var. Bir yerde dalından koparıyorsun, yerden topluyorsun veya işte başka şekilde üretiyorsun. Ama bugün hepsi paket olarak geliyor sana. Üretilmiş, toplanmış şekilde geliyor. İşlenmiş şekilde geliyor. Bugünkü modern insan paket içinde gelen birçok şeyin aslını görse yemez. Ve yani onu dalında, onu yerde, onu bir ağacın üstünde görse yemez. Bilmez çünkü. Ha birisi der ki bu senin işte pakette şunda yediğin isim şu. Ha o mu? Bildiği için kendisine zarar vermeyecek o zaman yer. Ama kendisi görse tanımaz ve bilmez ve yemez. Ama işte Allah insana mecbur baktığı zaman, doğasında kaldığı zaman insan, insanın mecbur kalması, doğasında kalması demek. Mecbur bıraktığı zaman insan Allah, Allah'ın insana verdiği nimetle, akıl nimeti, muhakeme nimeti, düşünme, duygulanma nimeti ve beraber olma, beraber yaşama nimetiyle etrafıyla ilişkiler kurmaya başlar. Bir müddet alışkanlıklarıyla kendine engel kor. O bittikten sonra da içinde yaşadığı şartlara adaptasyona başlar ve aradan birkaç zaman geçtikten sonra tanınmaz hale gelir. Doğayla bütünleşmiş, bir zaman kaçtığı köpekle beraber yatıp kalkan, bir zaman efendim aslandan korkarken onunla oynayan, kaplandan korkarken onunla konuşan bir insan halini görürsünüz. İşte bu başarı Allah'ın üzerinizdeki nimetidir. Şöyle hayatınıza bir bakın. Bunun gibi daha nice nimetler vardır ey insan. Seni hayatta tutuşturacak olan, seni hayata tutunduracak olan, seni hayatta var kılacak olan ve yaşamını en güzel şekilde her an bir müddet sonra kendine göre ayarlattıracak şekilde olan sende çok güzel Allah'ın verdiği mükemmel nimetler vardır. Bunları hatırla. Bunları hatırla. Ve işte siz bu nimetlerden biriyle işittik ve itaat ettiniz. Bu nimetlerden biri neydi? Kulaktı. Allah'tan gelenleri işittiniz. Bu nimetlerden biri neydi? Diliniz. Bu dilinizde siz dediniz ki itaat ettik. Ya Rabbi biz mümin olduk. ve senden gelen emirlere işittik ve itaat ettik dediniz Allah'ın verdiği nimetlerle. Ve böylece siz kendinizi sağlam bir sözle Allah'a bağladınız. Bu sözü hatırlayın. Hiç unutmayın. Ve sakın Allah'a karşı gelmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Siz işittik ve itaat ettik dedikten sonra Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılabilir misiniz? Siz Allah'ın farz kıldığı bir şeyi bu farz değildir diyebilir misiniz? Allah'ın helal dediği bir şeye haram diyebilir misiniz? Haram dediği bir şeye helal diyebilir misiniz? Ve Allah'ın özgürlüğünü insana verdiği ve insana ey kulum temiz ve hoş gördüğün şeyler senin için helaldir. Ben haram kılmadıktan sonra, bu konuda bir hüküm koymadıktan sonra senin için onlar helaldir dediği ayet geldikten sonra ve bu ayete işittik ve itaat ettikten sonra kim kendi nefsine göre, kendi arzusuna göre, kendi kültürüne göre, kendi yetişme tarzına göre ya ben bunu temiz görmüyorum, bu pis bir şey, bunu haram kılalım diyebilir. Hangi müçtehit, hangi fetva makamı, hangi mümin böyle bir şey diyebilir? Allah'a bu sözü verdikten sonra ya Rabbi ben senin kullarına haram kılmadığın, farz kılmadığın, helal kılmadığın bir konuda onlara şunu söyledim. Haramlarımın dışında, haram kıldıklarımın dışında size temiz ve hoş olan şeyler helaldir dedin. Temiz ve hoşluk kavramı insanlara göre değişiyordu. Sen bunu bilendin ama böyle dedin. Demek ki her insan için sen haram kıldın, o tamam. Ama kılmadın, serbest bıraktın. Fakat insanlardan kimi temiz gördü, kimi kötü gördü, pis gördü. Bu konudaki yetkiyi, bu konudaki görüşü, bu konudaki arzuyu insanlara bıraktın. Öyleyse ben de insanlara bırakırım. Onların hayatına karışmam. Bir başkasının temiz gördüğüne ben temiz demiyorsam ona yasak koyamam. Çünkü ben senin bu ayetini işittim ve itaat ettim dedim. Demeliydi. Eğer deseydi böyle fetva makamları ve müçtehitler ve onların tabileri 20 cilt fıkıh kitapları yazılmazdı. İnsanlara bırakırlardı. Demek istediğimi anlıyor musunuz? İşte bu sağlam sözü hatırlarlar. Bu sağlam söz Allah'tan gelenlere işittik ve itaat ettik dedikleri sözün yerine gelmesidir, hayata geçirmesidir. Ben bir Müslüman olarak, Allah'tan gelen ayetleri işiten ve itaat eden biri olarak hiçbir zaman, örnekleyelim, bir Müslüman kardeşim gelmiş, ya abi şunu yiyebilir miyim? Ben bunu çok güzel görüyorum ama ben onu beğenmemişim. Fakat o konuda Allah'ın bir haramı yok, yasağı yok diyebilir miyim? Ben bunu çok pis görüyorum ya, bu ne biçim yiyorsun bunu Allah aşkına ya? Ya nasıl miden kaldırıyor bunu? Yemez bu diyebilir miyim? Yasak bu, haram bu ya. Pis bir şey bu. Allah temiz ve hoş şeyleri helal kıldı. Bu pis. Allah bu ayetin mefhum marifinde pis ve hoş olmayan şeyleri de haram kıldı. Haramdır bu. Diyebilir miyim? Hayır. Böyle şey diyemem. Mesela benim midemi kaldırmıyor. Çocuklarım yiyor, çevremde yiyor. Özellikle İzmir'de midye yiyorlar. Böyle midye dolması yiyorlar. Hiç midem kaldırmıyor. Benim midemin kaldırmamış olması, onu öyle gördüğüm zaman böyle içimin iğrenmiş olması başkalarının da iğrenci anlamına gelmez ki. İşte bu yedinci ayet başından beri ifade edilen ayetlere bir mühür olarak geliyor. Allah damgasını vuruyor. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah kalplerinizden geçen her şeyi bilir. Kalbinizde ne var? İnsanlara hükümran olmak mı? İnsanların serbest kaldığı yerlerde, Allah'ın serbest bıraktığı yerlerde onlara hüküm koyarak onların üzerinde yücelmek mi? Onlara Rab'lık mı yapmak? Kendinizi din açısından yetkili görmek mi? Din hükmü koyma noktasında kendinize yetki vermek mi? Bütün bunları Allah yasaklamıştır ki hiçbir insana 1. Allah adına din hükmü koyma hakkı vermemiştir. 2. Allah adına din hükmü koyanları kutsama hakkı hiçbir insana vermemiştir. O Rab iddiaz etmektir. Bir insan eğer Allah adına ayetler olmadığı halde Allah adına, din adına hüküm koymaya kalkıyor ise o kendini Allah adına, Allah'ın dini için hüküm koyma yetkisi kendinde görerek hareket etmiştir. Birisi de onu, evet ben bunu bu yetkide görüyorum diyorsa onu kusuyor ve onu Rab iddiaz ediyordur. İşte bu Allah'a karşı gelmektir. Allah her iki topluluğunda, kendini yetkili gören topluluğunda ve onlara yetki veren topluluğunda kalplerindekini bilir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutun, gerçeği. Adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Daima böyle olun. Allah'ın ayetlerine şahitlik edin. Birisi Allah'ın ayeti yokken bir şey söylüyorsa hemen karşı çıkın. Deyin ki yok böyle bir şey. Veya hayır senin dediğin gibi değil. Doğrusu bu. Allah'ın ayeti bu demek. Ne demek yani? Kendine göre kıvırıp duruyorsun. Deyin, şahitlik edin. Adil olun. Gerçeği ayakta tutun Allah için. Allah'ın ayetlerinin gerçeğini ayakta tutun. Ve ona şahitlik edin. İnsanlar arasındaki ilişkilere şahitlik edin. Adil olun. İnsanlar arasındaki ilişkilerde bir niza, bir kavga, bir patırdı, bir gürültü çıkmışsa ona şahitlik edin. Ve adaletli olun. Birisi ayeti yorumluyor. Aslında yorumunu beğenmediniz. Örnekler. Ama size yakın bir çevreden oluşuyor. Yani sizin gruptan, sizin cemaatten oluşuyor. Ya tam doğru da değil ama şimdi ne de olsa bizden. Şimdi yanlışını ortaya çıkarmayayım, ayıp olur. Aramızda niza var zannederler. Böyle şey olur mu? Böyle bir mantıkla karşı çıkmamak olur mu? Yanlışsa yanlış demek zorundasın. Gerçeği söylemek zorundasın. Veya tersi. Adam bir yorum yapıyor. Harika. Yani senden daha iyi yapıyor. Ama adam filanca gruptan, filanca cemaattan, filanca tarikattan. Ya işte doğru söylüyor ama hemen bir art niyet, bir suhu niyetle. Hüsnü niyetle değil, bir suhu niyetle, kötü niyetle. Öyle diyor ama altından çapan olur çıkar şimdi bakın. Ya müsaade et, belki orada doğrudur. Yani illaki art niyet olmaz. İllaki art niyet görmek zorunda değilsin. Böyle bir olay yok. Niçin bu kadar acelecisin? İşte Allah diyor ki, sakın ha. Bir topluma kininiz, bir topluma sevginiz, bir topluma beraberliğiniz veya karşılığınız sizi asla adaletsiz etmez. Bu sadece ayetler hakkında değil. Mesela iki kişi kavga etmiş. Aralarında çekişme var. Veya aralarında bir sürtüşme çıkmış. O bizim akrabamız olabilir birisi. Ailemizden olabilir. Cemaatten olabilir. İşte bir şeyden olabilir. Bize yakın olanı hep haklı çıkarmaya çalışmak, onun yaptığı gibi hemen kendisini haklı olarak izah etmeye, ona destek vermek ve izah etmeye kalkmak adalet değildir. Olayın içinde değilseniz her iki tarafta haksız olabilir, her iki tarafta haklı olabilir görüşünden hareket ederek önce olayı algılamak zorundasınız. Hatırlayın metodik dersleri. Olayı algılamak zorundasınız. Sonra objektif olmak zorundasınız. Subjektif değil. Yani duygularınıza kapılarak, görüşlerinize kapılarak, taraflılığınıza kapılarak değil. Objektif bir şekilde algılayıp önce olayın nasıl olduğunu kavramanız gerekir. Sonra hükmetmeniz gerekir doğru bir şekilde. Hükmederken eğer yan çizerde tarafınız olduğu kişiye doğru kaydırırsanız, onun lehine kaydırırsanız o zaman zulmetmiş olursunuz. İşte bu Allah'a karşı gelmektir. Böyle yapmayın. Allah'a karşı gelmekten sakın. Her zaman ve her yerde hangi şartta olursa olsun gerçeğin üzerinde bulunmak ve adaletli olmak müminin görevidir. Şüphesiz Allah kalplerinizdeki olanı bilir. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Salih ameller yani güzel, iyi ameller işleyenler hakkında. İyi eylemler yapan, bugün moda ifadesiyle iyi eylemler yapan. Nedir iyi eylem? Allah'a olan görevlerini yapıyor eylem olarak, amel olarak. İnsanlarla ilişkilerini ona göre sürdürüyor. Tebliğ işlerini, cihat ilişkilerini sürdürüyor. Cihat, mücadele etmek. Paylaşımı sürdürüyor. Allah'ın kendisine verdiği sevgiyi, saygıyı ve paylaşım değerlerini insanlara iletiyor. Ve böylece güzel ameller, güzel eylemler yapıyor. İşte onlar için büyük bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. Allah da insanlara bu söz verir. Onların işittik ve itaat ettik sözlerini yerine getirmelerinin karşılığında Allah da der ki, ben de size o zaman sizin ufak tefek ne varsa hatalarınızı bağışlar ve size mükafat yazarım. Ama inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmıştı, tecavüz etmişti Mekkeliler. O zaman öyle yapmışlardı biliyorsunuz. Allah onlara engel oldu. Sizi onlardan Mekke'den hicret ederek kurtardı. Medine'de devlet vererek kurtardı. Sonra Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te, Hayber'de size zafer vererek kurtardı. Ve öyle bir an geldi ki artık onlar şuna inandılar. Biz Müslümanların hakkından gelemiyoruz. Biz bu yeni dinin, İslam'ın önüne geçemeyeceğiz. Hani ayette okumuştuk. Böyle inandılar. Bütün bunlar size Rabbinizden bir nimet olarak geldi. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakın. Bilin ki müminler yalnız Allah'a güvenmelidir. Bütün bunlara rağmen siz eğer Allah'a güvenmez de kendinize güvenilecek yerler ararsanız o zaman Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Allah'tan başka müminlerin hiçbir şekilde güveneceği bir varlık yoktur. Andolsun Allah İsrailoğullarına sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci seçmişti. Allah şöyle demişti. O temsilciler Hristiyanlar içerisinde değişik kabilelerden, değişik gruplardan, değişik ailelerden gelen Hristiyanların başkanlığını yapanlardı. O 12 havari dediğimiz kişiler rastgele seçilmişler değillerdi. Şöyle düşünün, Medine'de devlet kurulurken ve kurulmadan önce peygamberin yardımcıları olarak peygamberin etrafında işte Mekke'den Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman ki Hazreti Ömer bir ailenin Darun Nedve'deki temsilcisiydi. Hazreti Ebu Bekir bir ailenin Darun Nedve'deki temsilcisiydi. Hazreti Osman bir ailenin Darun Nedve'deki temsilcisiydi. Bunlar rastgele insanlar değillerdi. Onlar Mekke'deyken bile kendi ailelerinin temsilcisi olarak, lideri olarak Darun Nedve'de, o cehalet döneminde Darun Nedve'de Mekke'yi yönetmekte söz sahibiydiler. Medine vesikası imzalanırken Mekkeliler namına, Müslümanlar namına Peygamberimiz ve onun yardımcıları vardı. O yardımcıları işte Mekke'deki o liderlikten kalan kişilerdi. Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi. Ensar'ın temsilcilerinin liderleri Esad bin Zürare, Sa'd bin Muaz'dı. Yahudi toplulukların liderleri vardı. Bedevi Arapların liderleri vardı. Bunu niye anlatıyorum? Bunu şunun için anlatıyorum. İşte biz 12 havari deyince öyle rastgele insan sayıyoruz. Öyle değil. O havarilerde Hristiyan olan toplulukların içlerinden seçilmiş o toplulukları temsil eden kişilerdi. Hazreti İsa peygamberliğe başladığı zaman, tebliğlerine başladığı zaman birçok Hristiyan topluluklar oluştu. Aileler oluştu, gruplar oluştu. Bu grupların liderleri vardı. İşte bunlar 12 taneydi. İşte Allah İsrailoğullarından sağlam söz aldı. Onlardan 12 temsilciyi seçti, havari. Eğer Kur'an'dan sonra bir kitap gelmiş olsaydı, Allah Müslümanlardan sağlam söz almıştı ve onlardan Allah'ın peygamberi Muhammed'e yardımcı olarak işte şu kadar temsilci havariden söz almıştı diyecekti. Kimleri sayacaktı havari olarak? Hazreti Ebubekir'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ömer'i, Esad bin Zürare'yi, Talha bin Zübeyir'i, Sa'd bin Muaz'ı. Anlayabiliyor musunuz? Meseleyi kavramanız için anlatıyorum. İşte Allah diyor ki, ben kulum ve Resulüm İsa'ya yardımcı olarak 12 temsilci seçtik. Ve onlardan söz aldık. Ve onlara şöyle dedik. Sizinle beraberim, aynı Müslümanların rıdvan ağacının altında biat ederken Allah'ın benim elimde sizin elleriniz üzerinde dediği gibi, onlarla biatlaştığı gibi. Allah da havarilerle biatlaştı. Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz Allah'a güzel bir borç verirsiniz. Elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi içinden ırmaklara, kan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır. İşte verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik. Kalplerini kas katı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. İçlerinden pek azı hariç. Onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. İsrailoğulları aralarından seçilen 12 temsilciyle Hazreti Musa'nın liderliğinde Allah'a biat ederken Allah da onlara bu şekilde biat verdi. Havarilerden örnek vererek demin örnek verdim. Çünkü biraz sonra yine aynı şeyi havariler üzerinde göreceğiz. Resulullah'ın etrafındaki insanlarla o biatlaştıkları, rıdvan ağacındaki biatlaştıkları o dönemle olan Allah'ın da o konuda ayet göndererek ben sizin biatınızda elimi sizin elleriniz üzerinde tutarak sizinle biatlaşıyorum dediği anlamlarla bu ayetler eşleşmektedir. Aynı mantıkla Allah Musa'yla arkadaşları olan 12 temsilciyle biatlaştı. Aynı mantıkla İsa'yla havarileri arasında biatlaştı. Aynı mantıkla peygamberimiz ve müminlerle biatlaştı. Aynı mantıkla. Ama Allah diyor ki bakın, İsrailoğulları bu biatlaşmanın arkasında verdikleri sözü yerine getirmediler. O sözden caydılar. Sözlerini yerine getirmemelerinden dolayı onları lanetledik. kalpleri de kat kat oldu. Yani bir türlü yumuşamadı, bir türlü gerçeği görmedi. Yani gözleri kör, kulakları sağır ve kalpleri mühürlendi. Dilleri de gerçeğe karşı suskun oldu. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak değiştiriyorlardı. Bu cümlenin ifadesiyle ilgili çok gelen ayetler hakkında fikirlerimizi oluştururken çok şeyler söylemiştim. Ehli kitabın ehli kitap olması nedenlerinden bir tanesinin Allah'tan gelen ayetleri kendi mezheplerine göre, kendi meşreplerine göre, kendi tarikatlarına göre, kendi cemaatlerine göre anlam kazandırarak Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamından uzaklaşmalarıydı. Halbuki müminlere düşen neydi? İşittik ve itaat ettik demeleriydi. Ama onlar işittiler fakat itaat etmediler. İtaat etmeme nedenleri ise o işittikleri ayetlerin anlamlarını değiştirmeleriydi. Kıvırmaları, yorumlamaları. Neye göre? Kendilerine göre. Bu ayete niçin itaat etmedin? Ben bu ayetin anlamını bu şekilde anlamıyorum. Nasıl anlıyorsun? Bu ayetin anlamıyla ilgili işte bizim mezhebimizin imamı şöyle dedi. Bizim şeyhimiz böyle dedi. Bizim cemaat liderimiz böyle dedi. Bizim önderimiz böyle dedi. Bizim müştehidimiz, fetva makamımız böyle dedi. Bizim müfessirimiz böyle dedi. Bizim meşrebimizin imamları böyle dedi. Onun için yani Allah'tan gelen ayetin anlamını insanlar kendi konumlarına göre değiştirdiler. Tahrif ettiler. Tahrif etmek sadece ve sadece cümleyi bozmak değil. Cümle doğru yerde olsa bile o cümlenin anlamını, yorumunu eğer insan kendi çıkarları doğrultusunda, kendi anlayışları doğrultusunda, kendi arzuları ve hevesleri doğrultusunda yorumluyor ise o da bir tahrifat olarak karşımıza çıkıyor. Allah bu tahrifatı bu şekilde ifade ediyor. Onlar tahrif ettiler. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak değiştirdiler. Yerinden kaydırdılar. Anlamları başka oldu, kelimenin kendisi başka oldu. Hani bugün içinde yaşadığımız toplumda insanlar hep barıştan söz ediyor ama savaş yapıyor ya. Bütün savaşçılıkları barış adı altında yapılıyor biliyor musunuz? İşte bu bir anlam kayması. Felaket bir anlam kayması. Bugün dünyada bütün savaş naraları barış söylemleriyle atılıyor. Barışı gerçekleştirmek için savaşacağız. Nasıl gerçekleşecekse. İşte bunlar bir anlam kayması. O zaman barışın ifadesi savaş olmuş oluyor. Barışmak için savaşmak şarttır oluyor. Yani ben bir insanla barışmak istiyorsam önce ona haddini bildirmeliyim. Onu bir pataklamalıyım, onu bir gebertmeliyim, onun elindeki imkanını almalıyım. Yani savaş ilan etmek ne demek? Bir toplum bir topluma karşı savaş ilan ediyorsa, savaş ilan ettiği toplumun malı, canı, ırzı eman altında değildir. Savaş ilan eden toplum onun ırzına el uzatır, malına el uzatır, canına el uzatır. Yani şimdi ne biçim mantık? Ben barışmak için karşımdaki insanın malına, canına, ırzına el uzatacağım, haddini bildireceğim, boynunu büktüreceğim, ondan sonra barış yapacağım. Bu barış mı yani şimdi? İşte bu çok tehlikeli bir anlam kaymasıdır. Çok tehlikeli bir anlam kaymasıdır. Allah diyor ki, onlar işittik ve itaat ettik demeyenler öyle bir tahrif ettiler ki kelimeleri yerlerinden kaydırarak anlamlarını değiştirdiler, tahrif ettiler ve böylece akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. Allah'ın birleşin, ayetlerimin etrafında birleşin diye gönderdiği ayetleri varken eğer o ayetlere inandığını söyleyen insanlar, o ayetlere işittiğini ve itaat ettiğini söyleyen insanlar eğer bir araya gelemiyorlar, bir ümmet, bir birlik olamıyorlar ise, bir kardeşlik oluşturamıyorlar ve birbirlerini yiyorlar ise bunun nedeni o gelen ayetlerin kelimeleri yerlerinden değiştirilmiştir, tahrif edilmiştir ve insanlar akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unutmuşlardır. Ve buradaki en önemli şey Allah'ın ayetlerinden şu ayettir. Ancak inkar edenler Allah'tan, Rabbinden bir ayet geldikten sonra aralarında o ayeti tartışırlar ve birbirlerine düşerler. İşte bugünkü halimiz. İşte 1500 yıl içindeki halim. Bugün Çin'den sonra evime bir işte Müslüman cemaatlerden birinin pazarlamacısı olan birisi geldi. Bir şeyleri tanıtmak için. Bir kitap hediye ediyor. Bir gazeteyle birlikte. Şimdi gazetenin ve kitabın adını vermeyeceğim. O konuşurken ben şöyle kitaba göz geçirdim. Baktım eski kitaplardan birisi. En ufak bir görüş ayrılığıyla karşısındaki Müslüman grupları sapık, kafir ilan eden, mezhepsiz ilan eden bir anlayışla yazılan kitaplar, görüşler, ifadeler. Adama dedim ki bu kitabı al, ben bu hediyeyi kabul etmiyorum. Niye dedi, sevmez misiniz kitap? Yok dedim, kitabı çok severim. Ama ben dedim bir mümin olarak, bir Müslüman olarak, Müslümanların en ufak görüş ayrılıklarıyla, fikir farklılıklarıyla kendilerini sergilemesinden dolayı bazı insanların onlara bizim gibi düşünmüyorlar, bizim gibi inanmıyorlar diye onları sapık, kafir, fasık, zındık ilan etmelerini Müslümanlığa yakıştıramıyorum. Bu şekilde yazılan kitapları terbiyesizce buluyorum ve evimde de istemiyorum dedi. Müslüman olana haddini bilmek düşerdi. Bir Müslüman kendim gibi düşünmüyorlar, benim gibi düşünmüyorlar, benim gibi inanmıyorlar, benden farklı düşünüyorlar diye karşı taraftaki bütün herkesi kafir, zındık, fasık ilan ediyorsa ben ondan şüphe ederim dedi. Ve böyle bir kitap istemem ben. Hiçbir şey diyemedi. Aldı kitabını gitti. Peki neden böyle yapıyorlar? Çünkü kelimeleri yerlerinden kaydırıyorlar. Çünkü akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerin bir kısmını unutmuşlar. Nedir o akıllarından çıkarmamaları gereken şey? Müminlerin müminleri koruması, müminlerin müminlere sahip çıkması, Allah'ın tevbe kapısının sonuna kadar açık olduğunun bilinmesi ve insanların acelecinden dolayı bazen yanlışlar yapabileceğini ve bu yanlışlarının onlara mümince güzelce hatırlatılması ve onları tövbeye davet edilmesi ve asla insanların bir yanlışından, bir eksiğinden dolayı karalanmaması, onlara güzellikle gerçeklerin açıklanması, kardeşçe ellerinden tutulması Allah'ın ayetlerinde saydıklarıdır. Ama işlerinden pek azı hariç, o işlerinden pek azı Allah'ın dediklerini hatırlar. Aklından çıkarmamaları gerekenleri çıkarmaz, onları hatırlar. Allah'ın kelimelerini yerlerinden değiştirmez, işittik ve itaat ettik der. Pek azı hariç, o pek azı böyledir. O pek azı hariç, onların daima hainliğini görüyorsun. Sürekli, kendi heva ve heveslerinde, sürekli kendi akıllarının peşinde, sürekli kendi ağızlarının, kendi fikirlerinin peşinde Allah'ın ayetlerini bir kenara koymuş. Kendi müştehidinin, kendi meşrebinin, kendi şeyhinin, kendi cemaat imamının, kendi anlayışlarının peşinde koşturduğunu, Allah'ın ayetlerini bir kenara bıraktığını görürsün. Ve Allah'ın kelimelerini, ayetlerinin yerlerini kaydırdığını ve kelimelerinin anlamlarını tahrif ettiğini görürsün. Yine de sen onları affet. Bakın Allah ne diyor. Onları kafir, zındık, fasık ilan etmiyor. Yine de sen onları affet ve onları aldırış etme. Aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık sağlam bir şekilde. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek. Her kim, her topluluk Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettikten sonra gereğini yapmazsa ve Allah'ın aklımızdan çıkarmamız gereken kurallarını aklımızdan çıkarırsak, Allah diyor ki, ben o inandım diyen topluluklar arasına hiçbir zaman barışı, huzuru, esenliği getirtmem. Onların arasında kin ve düşmanlık salarım. Böylece onların kendi yaptıklarının karşılığında kazanmış oldukları bu kin ve nefretle ve düşmanlıkla onlar birbirlerini yiyerek suç işlerler ve ben onlara yaptıkları işin sonunu bildiririm. Sizler verdiğiniz sözde durmadınız, gönderdiğim ayetlerin anlamlarını değiştirdiniz, ayetlerime uyacağınıza, meşrebinize, mezhebinize, cemaatinize, tarikatınıza uydunuz. Bana uymayı terk ettiniz. Mümin kardeşlerinizi, Müslüman kardeşlerinizi sapık, kafir ilan ettiniz. Onlara sahip çıkmadınız. Onlarla birlik olmayı düşünmediniz. Hiçbir zaman onlarla birlik olmak için sevgiyi, saygıyı, paylaşımı esas almadınız. Sürekli birbirinize düşmanca ve kinlice hareket ettiniz. Ve bu yaptıklarınızın karşılığında da işte sizin cezanız şudur. Sizin amellerinizin karşılığı budur diye ben onlara bildireceğim diyor. Ey Kabe ehli! Artık size elçimiz gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Yahudilere ve Hristiyanlara Allah şöyle diyor. Sadece burada Hristiyanlar yaşıyor ama aslında Yahudilere de söylüyor. Sizler Rabbinizden gelen ayetlere işitip ve itaat ettik diye yola çıktınız ama bozdu, tarif ettiniz. Kelimelerin yerlerini değiştirdiniz. Şimdi size her şeyin gerçeğini açıklayan bir peygamber ve bir kitap geldi. Daha önce gönderdiğimiz ayetlerin gerçeğini size açıklayan, dinin gerçeklerini açıklayan bir peygamber ve bir kitap gönderdi size. O size bunları açıklarken sizin yapmış olduğunuz kötülüklerden de vazgeçti. Sizi suçlamadı, sizi affetti. Ve size Allah'tan bir nur, bir aydınlık ve apaçık bir kitap, bir gerçek, bir bilgi getirdi. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına, yani kurtuluş yollarına iletir. Selamet burada kurtuluş demektir. Bazılarınıza ve heveslerinize, bencil, çıkarcı yorumlarınıza, kendi mezheplerinize, meşreplerinize göre, kendi tarikatlarınıza, kendi cemaatlerinize göre, çıkarcı anlayışlarla yaptığınız yorumlara bağlı kaldınız. Böylece zincirlendiniz, köleleştiniz. Mezheplerinizin kölesi, tarikatlarınızın kölesi, cemaatlerinizin kölesi haline geldiniz. Özgürleşemediniz. Onlardan kurtularak Allah'a tabi olamadınız. Allah'a itaat edemediniz. Onlardan kurtularak Allah'ı tek otorite ve tek hükümran görmediniz. Allah'la kendi aranızda sürekli o bağlı kaldığınız, kölesi olduğunuz varlıkları kendinize egemen bildiniz. Size gelen nur, aydınlık ve kitap ve bilgiler sizi bu köleliklerinizden kurtarır. Eğer Allah'tan gelen ayetleri gerçeğiyle anlarsanız, mezheplerinizin kölesi olmaktan, tarikatların kölesi olmaktan, cemaatlerin kölesi olmaktan, meşreplerin kölesi olmaktan, arzu ve heveslerinizin kölesi olmaktan kurtulursunuz. Eğer böyle olursanız, kurtulursanız, Allah'a ulaşırsınız ve bu ulaştığınız yolda Allah rızası peşinde olanları, kendi rızasını güdenleri sadece gerçekten kurtuluş yollarına iletir ve Rabbinizin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola sokar. Aksi halde o köleliğinizde, o köleliklerinizde kapkaranlık bir dünyada hidayetten uzak yaşarsınız. Anlayabiliyor musunuz Maide suresinin 16. ayetini? O gün ehli kitaba söylenen bunlar. Acaba bugün Müslümanlara söylense ne olur? Müslümanlar o günkü ehli kitabın tavrında değil mi? Bugün Müslümanların çoğunluğu o günkü ehli kitabın konumunda değil mi? Allah'ın ayetlerini işittik ve itaat ettik deme noktasında kaç kişi işitmiş ve itaat etmiş? Kaç kişi işittik ve itaat ettik diye çıktığı yolda mezhebine karşı, tarikatına karşı, meşrebine karşı, cemaatine karşı, imamlarına karşı kendini özgürleştirerek gerçekten Allah'a inanmış ve Allah'ın hükümranlığını kabul etmiş ve sadece Allah'ın haramlarına, farzlarına ve helallerine uymuş ve Allah'ın kendisi için temiz ve hoş saydığı şeyleri kendine helal kılmış ve bu noktada kendisine sınır getirenlere sana ne demiş? Kaç kişi bunu yaparak gerçekten Allah'ın hidayetine, aydınlığına ulaşmış? Gerçekten Allah'ın yoluna girmiş? Kaç kişi? İşte bu Allah'ın ayetleri okundukça o zaman daha iyi anlaşılacaktır. Yeter ki insanlar Allah'ın ayetlerini işitsin ve itaat etmeye doğru çıksın. Kendisini Allah'tan gelen ayetlerle yüzleştirsin. Allah'tan gelen ayetlerle kendi imanını, kendi eylemlerini, kendi Müslümanlığını tartsın, ölsün, bilsin dünyadayken. Eğer bunu yapamazsa zaten Allah öbür tarafta layıkıyla, gerçeğiyle keskin bir şekilde yapacak. Allah'ın bu hesabı yaptığında o gün hata çıkarsa işte o zaman yandı. O zaman sadece bir ameli eylememiş, işlememiş olmuyor. O zaman Allah'ı hükümran kabul etmemiş oluyor. Allah'ın kurallarına, Allah'ın ayetlerine karşı gelmiş oluyor. Allah'ın kendine verdiği özgürlüğü reddetmiş, kendi özgürlüğünü Allah'a değil, kullara vermiş oluyor. Veya kendi nefsine, arzusuna ve hevesine vermiş oluyor. İşte bu Allah katında büyük bir suçtur. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. Kesinlikle onlar inkar ettiler. Allah'ı inkar ettiler. Allah'tan gelenleri inkar ettiler. Şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese Allah'a karşı kim ne yapabilir? Allah Meryem'i de Mesih'i de yaratandır. Onların tanrılıkla hiçbir ilgisi yoktur. İlahlıkla hiçbir ilgisi yoktur. Onlar yaratılmıştır. Allah onları yok etmek istese hiçbir varlık Allah'ın önüne geçemez. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yapar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bir de Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. Bugün Müslümanların dediği gibi. Kurtuluş sadece Müslümanlıkta doğru. Bugün Müslümanlar Hristiyanlara ve Yahudilere karşı kurtulmuştur. Budistlere karşı kurtulmuştur. Sadece Müslümanlar kurtulmuştur. Sözüne benzer bir söz bu. O gün Yahudiler ve Hristiyanlar öyle diyordu. Biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız. Çünkü biz ehli kitabız. Kitap ehliyiz. Onlar putperestler. Onlara de ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Eğer sevgili kuluysanız. Ey Müslümanlar, eğer İslam gerçekten sizin dininizse ve İslam gerçek bir dinse, Müslümanlar da kurtulmuş iseler, niçin o zaman siz bile kendi kendinize bizim suçlarımız var, onun bir kısmını cehennemde çekeceğiz ve ondan sonra cennete gideceğiz diyorsunuz? Niçin? Niçin Allah Müslümanlık kurtulmuş olduğu halde, Müslümanlar kurtulmuş olduğu halde size günah yazıyor ve size azap ediyor? Niçin? İşte bütün bu sorular insanların kendi çelişkilerini ortaya koyuyor. Bir taraftan biz Allah'ın sevgili kullarıyız, Allah'ın oğullarıyız diyecekler. Bir taraftan da günahların olduğunu ve bunun karşılığında cehennemde bir kısım cezaya çekileceklerini, ceza göreceklerini, sonra da cennete gideceklerini söyleyecekler. Böyle şey olur mu? Der bir insans yaratılmışsınız. Sizin kararlarınızda hiçbir şey olmaz. Allah verir kararları. Kimin Allah'ın sevgili kolu olduğunu, kimleri dost kabul ettiğini de belirlemiştir. Kimlere güvendiğini de belirlemiştir. Ve Allah bu konuda cehenneme girdikten sonra asla çıkışın olmadığını da belirlemiştir. Öyle yok öyle. Hristiyanların, Yahudilerin inandığı gibi, bugün bazı Müslümanların inandığı gibi. Efendim bizim bir kısım günahlarımız olacak Allah'ın affetmediği ve bazı işte şefaatçilerin de bize şefaat etmediği, bu nedenle cezalandırılacağımız bazı günahlarımız olacak. Biz cehenneme gideceğiz, orada yanacağız, cezamız bitecek, ondan sonra cennete geçeceğiz. Yok öyle bir şey. Allah bunların hepsini hayır diyor, böyle bir şey yok diyor, kabul etmiyor. Ayet gönderiyor. Buna rağmen sen hala inanıyorsan böyle, buna rağmen hala aynı şekilde ifadeler kullanıyorsan, andolsun ki Allah'ın kelimelerin yerlerini değiştirmiş, tahrif etmiş ve kendi mezhebine, kendi meşrebine, kendi çıkarlarına göre yorumlamış ve Allah'ın yolundan sapmış olursun. Allah'ı hükümran bilmemiş olursun. Allah'ı hükümran bilmeyenler ise ne Müslümanlardır ne iman edenlerdir. Bütün bu konularda Allah dilediğini yapar, dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Kuralları o kor. Sizin kuralları koymanıza, sizin kuralları belirlemenize gerek yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir haddiniz de yok. Böyle bir yetkiniz de yok. Allah'ın kimi bağışlayacağını, kime azap edeceğini siz karar vermeyeceksiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Hala bunu kabul etmiyor musunuz? Siz kimsiniz? Yahudilerde, Hristiyanlarda, Müslümanlarda Allah'ın yarattığı bir beşer, bir insan. Hiçbir insanın ilahlıkla, hiçbir insanın yaratıcıyla bir bağlantısı yok, yaratılmışlık olmanın dışında. Bu nedenle insanlar, ister Hristiyan, ister Müslüman, ister Yahudi olsun, ister onların içerisinden en ulvi bilgilere sahip olan rahipler, hahamlar ve müştehitler, imamlar olsun, fark etmez. Hiçbir insana Allah adına konuşma, Allah adına bağışta bulunma, Allah adına azap ettirme hakkı vermemiştir. Bu konularda tüm yetki Allah'a aittir. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onlar ne zannediyor kendini? Yerde ve gökte hükümran Allah'tır. Onlar yeryüzünde yaşarken şöyle mi zannediyorlar? Biz yeryüzünde yaşıyoruz. Aptal aptal bize inanan insanlar da var. Biz dilediğimiz gibi söyler, dilediğimiz gibi hüküm kor, dilediğimiz gibi din belirler ve insanların bir kısmını cehenneme, bir kısmını cennete göndeririz. Onlar da koyun gibi dinlerler ve bizi de alkışlarlar ve bizi de kutsarlar ve böylece biz yeryüzünde hükümranlığımızı sürdürürüz. Onlar böyle mi inanıyorlar? Andolsun ki dönüş ancak Allah'adır. Eğer onların böyle bir inancı varsa ve eğer insanların da onları böyle bir kutsama nitelikleri varsa, Allah'ın huzuruna vardığı zaman onlar gerçeği göreceklerdir. Gerçeği bileceklerdir ve gerçekle karşı karşıya geleceklerdir. Ey kitap ehli, peygamberlerin arası kesildiği bir sırada, yani bizim bugün işte Hazreti İsa'dan peygamberimize kadar geçen sürede bir boşluk zamanı var ya, öyle bir sırada veya Musa'dan sonraki boşluk zamanlarında fetret devirleri deniyor. Bazı tefsirlerde, bazı Müslümanların yazdığı tarih kitaplarında peygamberlerin hayatını yazan kitaplarda bu tür devirlere fetret devirleri, yani peygamberin bulunmadığı devirler, yeryüzünde peygamberin olmadığı devirler. Var olan peygamber ölmüş, yerine peygamber o dönemlerde gelmemiş. Yaşayan peygamberin olmadığı dönemler. Ey kitap ehli, o fetret devrinde, yani kendi peygamberlerinizin yeryüzünde yaşamadığı bir devirde, işte Musa ölmüş, İsa ölmüş, gitmiş. İş rahiplere, hahamlara kalmış, alimlere kalmış. Kendilerini peygamberlerin varisi saymışlar. Hani bugün diyoruz ya, Müslümanlar da diyor ya, alimler peygamberlerin varisleridir diyorlar ya. Ehli kitap da öyle düşünüyordu. Onlar da, rahipler de İsa'nın varisleri, hahamlar da Musa'nın varisleri olarak telakki ediliyordu. Onun için bu varisler peygamberleri adına konuşuyorlar, Allah adına hüküm veriyorlardı. Tıpkı bizim alimlerimiz gibi. Peygamberleri adına konuşuyorlar, Allah adına hüküm veriyorlar. Onların sözleri Allah adınadır. Onlar bir şey söylüyorsa Allah adına konuşuyorlardır. Şimdi düşünün, Allah bir kula kendi adına konuşma hakkı vermiş midir? Bir peygamber kendisinden sonra herhangi bir insana kendi adına konuşma hakkı vermiş midir? Elinizi vicdanınıza koyun, aklınızı başınıza alın, muhakemeyi kurun ve bugüne kadar okuduğumuz ayetlerle düşünün. Allah kendi adına bir insana konuşma hakkı vermiş midir? Peygamber kendi adına bir insana konuşma hakkı vermiş midir? Ama gelin görün ki işimizden hayır derken Yahudiler ve Hristiyanlar rahiplerini ve hahamlarını, Müslümanlar da alimlerini peygamberin varisleri olarak görürler ve o varisler peygamber ve Allah adına konuşur. İnsanlar onların ağzından çıkan sözlerin peygamberin adına ve Allah'ın adına olduğuna inanırlar. Ve onun için onların ağzından çıkan şeylere din gözüyle bakarlar. Bir beşer görüşü, bir insan görüşü olarak bakmazlar. Hatta bu konuda usul geliştirirler. Müçtehidin içtihatları Allah'ın meçhul hükmünü bulmaktır diye görüş belirtirler. Yani bir müçtehid içtihat ederken Allah'ın yeryüzüne bildirmediği bir hükmü müçtehidin aramasıdır. İsabet ederse bir sevap, iki sevap alır, isabet etmezse bir sevap alır diye de o hükme Allah adına konuştu. Ama Allah adına konuştuğu şey Allah'a isabet edebilir. O zaman iki sevabı var. Allah'a isabet etmeyebilir. O zaman bir sevabı var diye de o söz kutsanır. Yani o alimi, o müçtehidi Allah adına konuşturdular. Peki vermiş midir Allah bir insana kendi adına konuşmayı, böyle bir hakkı vermiş midir? Sorusunu açık bir şekilde sorduğumuz zaman içimizden, vicdanımızdan, aklımızdan, bize gelen ayetlerden deriz ki hayır. Allah zaten bunu yasaklıyor. Allah zaten ilahlık kavramıyla bunu yasaklıyor. Aracılık kavramıyla bunu yasaklıyor. Putperestlerin inançlarını reddederken, ehli kitabın inançlarını reddederken bunları yasaklıyor. Böyle bir şey yasaklıyor. İşte ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği sırada, kendi başınıza kaldığınız sırada, bize ne gerçekleri açıklayan müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de bir uyarıcı geldi demeyesiniz diye size gerçekleri açıklayan peygamberimizi gönderdik. Elçimizi gönderdik. Sizler kendi kendinize bahane uydururdunuz. Derdiniz ki bize bir elçi yok, gelmedi. Müjdeleyici de yok, gelmedi. Uyarıcı da yok, gelmedi. Biz de böyle yaptık yani. Gerçekten haberimiz yok, uyarıcılar da yoktu. İşte geldi. Gelen elçi ne diyor? Gelen elçinin getirdiği ayetler ne diyor? Sizin Allah adına konuşma hakkınız yok. Allah adına konuşanları tasdikleme, onları savunma, onları kutsama hakkınız da yok. Onları ilahlaştırma hakkınız yok. Allah'ı bırakıp onlara itaat etme hakkınız da yok. İşte Kur'an'ın putperestlere, Yahudi ve Hristiyanlara söylediği öz, insanların böyle bir hakkı yok. İnsanların Allah adına din hükmü koyma, Allah adına din hükmü koyanları da kutsama hakkı yok. Evet, işte Allah Resulü geldi, o böyle söyledi ve getirdiği ayetler böyle söylüyor. Şimdi neyi bahane bulabileceksiniz? İtaatsizliğinize karşılık neyi bahane edeceksiniz? Şunu bilin ki Allah her şeye hakkıyla yetendir. Evet, bugün burada kalalım. Mikrofonu bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyen varsa buyurun. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. 3 haftadır ben yoktum. Bugün geldim. Herkese tekrar selamlar. Soru aslında hep konuluyor fikirlik halinde. anlamamıza sebep oldu. İşte başında teyemmüm, abdestle ilgili ayetlerin ardından geniş bir şekilde yaptığımız o açıklamalarda, yani kimsenin hüküm koyucu olamayacağını, sadece Allah'ın dini konularda kuralları koyabileceğine dair tamamlayıcı konuşmamızdan sonra zihinlerimiz netleşti. Ben toplumda şunu fark ediyorum, yani insanların özellikle Müslümanım deyip ibadetleri yapma noktasında gayret gösterenlerin zorluk çektikleri şeyler genellikle işte daha çok içtihat yapılan konular. O kadar çok kurallar getirilmiş ki özellikle aklımda. Abdest alırken işte ayaklarını yıkayamadığı için namazdan vazgeçen kadınları ben çok görüyorum. İşte malum giydikleri bütün çoraplarda çıkaramıyorlar bulundukları yerlerde. Ve burada teyemmüm ya da mesh etme gibi kolaylıkları Allah getirdiği halde nedense işte farzmış gibi algı oluştuğu için. Oysa işte bugünkü ayetlerde de siz dile getirdiniz. İşte bazı meallerde ayakların, daha doğrusu Şia'nın böyle yaptığını söylediniz ama bazı meallerde ben de rastlıyorum. İşte başınızı mesedin ayaklarınızda derken. Sanırım Allah burada kolaylık olsun diye öyle bir şey de yapılmış olabilir, bilmiyorum ama. Yani insanlar farzdan vazgeçip buralara takılmalarını ben dinin zorlaştırılması olarak algılıyorum. Bizler kanun koyucu olarak Allah'ı görmediğimiz sürece, daha doğrusu gördüğümüzü söylüyoruz ama uygulamada bu böyle olmuyor. İşte mezhep alimlerimizin sözleri farzların önüne geçebiliyor. O yüzden buradaki uygulamaları aslında ayetlerde Allah kolaylıkları vermişti, teyemmüm konusu olsun. Ben bazı yerlerde şunu da okumuştum. Örneğin burada Rabbimiz teyemmüme su bulunmadığı zaman öneriyor ki Arabistan suyun az olduğu bir yer. Günümüzde aslında sular daha çok, örneğin şehirlerde, evlerde, apartman hayatında teyemmüm yapmak zor. Toprak bulmakta zorlanıyor şehir hayatındaki insanlar. İşte bazı alimlerin kitaplarında ben su bulamama noktasında suyun kullanıma uygun olmadığını, durumlarda normal abdest şeklinde alınıp da namazın kılınabileceğini, yani namazın aksatılmaması, namaza titizlenilmesi gerektiği konusunu vurgulayarak böyle kolaylıklar getirildiğini görmüştüm. Bilmiyorum ne derece bunu şey yaparsınız ama hani ben şunu söylemek istiyorum. Rabbimiz bu kolaylıkları getirmişse bu kolaylıklardan faydalanmamız da gerekiyor. Haşa biz Allah'ın sağladığı kolaylıkları yok ben illa zorunu yapacağım şeklinde direnmek, buradaki ayetleri anlamamak ya da bilmiyorum kendimizi burada bunlardan müstahane görmek gibi bir algıya yol açıyor. Bu da Allah'ın muradına uymuyor diye düşünüyorum. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Bunları belirtmek istedim. Bu konuda biraz kafalar tam net değil gibi geliyor bana. Özellikle zaten bizler kesinlikle insanlar hani anlatırken tamam deniyor. Hani bu tarz şeyler siz akşam da konuşurken biz de böyle düşünüyoruz diyoruz ama uygulamaya geçildiğinde maalesef böyle olmuyor. Allah'ın sağladığı bu kolaylıklarla mümkün olduğu önce yapmıyoruz. Yani ben etrafımda teyemmüm eden ya da ne bileyim işte kusedemediği için namaz kılmayanlara çok rastladım ama bu kolaylıkları yaşayanlara hiç rastlamadım. Bunu söylemek istiyorum. Güzel akşamlar. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Ayağında mantar olan birçok insana rastladım. Yani illa yıkama şeklinde ayağındaki hastalığı artıranları da gördüm. Ya da ne bileyim varis olduğu halde varis çorabı giymek zorunda olduğu için namaz kılamayanlara çok rastladım. Bu konuya bilmiyorum üzerinde eğilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani zihinlerdeki bu takıntılardan vazgeçmemiz çok çok zor oluyor. Evet. Allah'ın temel hükümlerinden birisi dinde zorlaştırmayınlar. Bir sürü hüküm vermiştir. Hükümlerin içerisinden bir tanesi de budur. İşte Hasan kardeşim yazdı. Her görüş kendi içinde bütünlük içermelidir. Bir bayan bütün çorap giyince mesh etsin gibi kolaylık ölçü olamaz demiş. Neye göre söylemiş diye sorduğumuz zaman bir delili yok. Çünkü kendi içindeki, kafasındaki bütünlük bunu söylüyor. Allah'tan kendisi için bir delil yoksa, bir ayet bu noktada bir yoksa, o işte saydığım konuların içerisine giriyor. Yani Allah'ın farzları, helalları ve haramları içinde değil. İnsanların kendi görüşlerine, hoş ve temiz gördüğü şeylere, güzel gördüğü şeylere uygun bir şekilde hareket etmesidir. Şimdi mesle ilgili, geçmişte konuşan bir sürü fakihin, bir sürü müştehidin laflarına baktığımız zaman, keçi derisini, keçi kılından, koyun kılından, bilmem neyden, şundan bundan, keçi derisinden, deve derisinden, şuradan, buradan, işte hava almayacak şekilde, bilmem ayakkabı giyilirse, Şii değil bakın, Sünni mezheplerden kastediyorum, mesh edilir diyor. Ben mesela buna o kadar saçma görüyorum ki, örnekleyelim. Neden derseniz, hava almayacak şekilde, deliksiz olduğu zaman, bir ayakkabı, bir mesh, bir çorap, hava almayacak şekilde, ayağa giyildiği zaman, hava almayacak şekilde sıkı olduğu zaman mesh edilir ifadesi. Bir kere o ayağın hava almayarak sağlığının bozulmasına, artı bedensel zafiyete, artı aşırı terlemeye, artı kokuya sebep olur ki temizlikle, hoşlukla hiçbir alakası yoktur. Yani işkence eder gibi. Öyle görüşler serdirilmişti ki ben okurken tüylerim diken diken oluyor. Onun için Allah'tan bir ayet varsa buyurun uyun. Allah'tan bir ayet yoksa lütfen susun. İnsanları rahat bırakın ve insanlar kendilerine göre neyi hoş görüyorsa, neyi temiz görüyorsa onu yapsınlar. Hasan sen de öyle yap. Şu yazdığın görüşün Allah'tan herhangi bir delili yok. Hele olamaz gibi bir ifadeyle ifade ettiğin zaman hüküm koyuyorsun. Bu konuda Allah'tan herhangi bir hüküm yok. Herhangi bir ayet yok. Onun için lütfen Allah adına konuşurken olamaz, yapamaz, edemez, kılamaz gibi ifadeler kullanmaktan kaçalım. Allah'ın ayetleri ortadadır. Kim Allah'ın ayetlerine muhalif görüşler belirtiyorsa daha yumuşak, daha güzel olmalıdır ki Allah'ın ayetlerine aykırı görüş belirtmek mümkün değil. Allah'ın ayetlerinin olmadığı yerlerde de kesin hükümler vermek müminlere yakışmaz. Evet, Allah bütün hükümlerine kolaylık veriyor. Ayetleri okuyacağız. Okuduğumuz ayetlerde zorda kalınan her noktada Allah kolaylıklarını sunuyor zaten. Onun için Allah'ın dinini yaşamayı zorlaştıranlar Allah değil. Allah'ın dinini yaşamayı zorlaştıranlar bencil, çıkarcı, Allah adına konuşmaya dünden hevesli insanlardır. Kimi müştehidim diye konuşur, kimi şeyhim diye konuşur, kimi alim diye konuşur, kimi ben bu işi biliyorum diye konuşur. Şunu bilin ki Allah'ın dinini yaşarken Allah'ın yasaklamadığı, Allah'ın kesin kurallar koymadığı konularda insanlara kural koyarak Allah'ın dinini yaşamayı zorlaştıranların Allah'ın ayetleriyle hiçbir alakası yoktur. Hiçbir alakası yoktur. Bazıları için, bazılarımız için ayetleri okumak sıradan bir iş olabilir. Ama ben inanıyorum ki müminler için Allah'ın ayetlerini okumak sıradan bir iş değildir. Müminler için ayetleri okumak işitip itaat etmektir. Hayatlarını işitip itaat etmemek üzere geliştiren, mezhepleştiren, atalar dininin katı kurallarıyla hayatlarını olgunlaştıran, kemale erdirenlerin, müminlerin ortaya koyacağı işitip ve itaat etmek prensibine aykırı olacakları hiç şüphesiz gerçektir. Müminlerin yaşadıkları hayatla ilgili bütün hesap kitap Allah'a aittir ve oraya varılacaktır. Orada kimin ne olduğu, kimin ne dediği, kimin ne yaptığı tartılacak, ölçülecek, biçilecek ve hesap görülecektir. Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde haramlar, yasaklar, helaller ve Allah'ın bunların dışında serbest bıraktığı temiz ve hoş şeylerin helalliği noktasındaki ifadesinin dışında bu kuralları uygularken zorlaştırmama emri kaç defa ayetlerde geçiyor ben şu anda sayısını bilmiyorum. Buna rağmen hala da zorlaştırma yanlısı olan birileri varsa ben ona bir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Mehmet abi biraz geç sohbete katıldım. Belki konunun baş tarafını bilmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. En son dinlediklerimle ilgili, Saadet Hanım'ın da söylediğiyle ilgili olarak bir şey yazdım. Şimdi öncelikle geçmiş alimlerimizin yaptıkları, yani müştehitlerin iştihatları, fıkhi hükümler. Ben tabii sizin söylediğinizi aslında altında yatan anlamı anlamaya çalışıyorum, anlıyorum da. Birçok kesimde, birçok insan maalesef yani kendi fıkhi hükümlerini, müştehit imamların görüşlerini veya cemaat liderlerinin görüşlerini Allah'ın kelamının önüne geçirenlerin olduğu bir gerçektir. Yani bu kesin, bu şekilde tavır takınanlar var. Şimdi ama bir yönü de şudur, yani sanki sizi dinlerken böyle bütün bu çabaların böyle bir bizi o yola çıkardığını ya da tehlikeli olduğunu kanaatine varıyor gibi ben algılıyorum ama gerçekte tabii ben öyle olmadığını da biliyorum. Siz de o şekilde inandığınıza inanıyorum. Bugün Allah'ın kitabını yaşamak isteyen biz Müslümanların hayatlarını, çabalarını vahye göre tanzim ederken ayetleri okudukları zaman karşılaşacakları müşkilatlar vardır. Yani anlamakta zorlandıkları yerler olacaktır. Ve bunları daha iyi anlayabilmek için sünnetten müracaat edeceklerdir. Bunun tatbikatını yapan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bakacaklardır. Oradaki uygulamaları örnek alarak hal yoluna koyacaklar bir şekilde. Ben burada vurgulamak istediğim şey şudur. Elbette tabii Kur'an-ı Kerim'de ayette geçiyor. Abdestin farzları işte hani ayakların da yıkanması gerekir. Bir görüşe göre şeylerdeki bunu mes olarak anlıyorlar ama şimdi benim demek istediğim şey şudur. Yani bir bütünlük içermektedir. Yani bir esasa dayanmalıdır. Tabii ki burada kolaylık esastır. Yani Allah'ın kitabının, Allah'ın dinin anlaşılmasında ve uygulamasında kolaylığı tercih etmek doğrudur. Bu tercih edilmeli ama kolaylık bir gerekçe değildir. Müsait olan kısım içerisinde kolaylık varsa tercih edilmelidir. Müsait değilse sırf hani kolaylık olsun diye o tercih edilmez. Benim oradaki kastetmek istediğim şey aslında budur. Bir ölçü olmalıdır diyorum. Yani kolaylık da olsa hani bir ölçüye dayanmalıdır. Bu ölçü nedir? Bu ölçü o kişinin o ayeti okurken anladığı veya başka ayetlerin anlamlarından da hareketle ulaşabileceği sonuçtur. Ben sadece mesh konusu bir örneklik teşkil etsin diye söyledim. Çorap meselesi. Buna benzer daha birçok konu. Biz müştehid imamların görüşlerini okurken, yani onlar ehli kitabın alimleri gibi kendi görüşlerini Allah'ın kelamının örnek geçirenler olarak hiçbir zaman görmüyoruz. Yani bu şekilde davrananlar var mı? Elbette var. Toplumumuzda bu yanlış görüşte olanlar vardır. Ama bir şekilde biz vahiy hayata aktarırken zorlanacağımız, anlamakta zorlanacağımız, pratikte anlamakta zorlanacağımız yerler vardır ve bunların fıkh edilmesi gerekiyor, tefekkür edilmesi lazım. Geçmiş alimlerin görüşlerinden hareketli ama bir bütünlük içerisinde olmalıdır. Şimdi onlara biz, onlara uymuş olmak, müştehid onların görüşlerinin birisini kabul etmek, ben inandıktan sonra, için mutmain olduktan sonra, bugün daha yeni okudum. İmam-ı Şafii'nin mesela her Risale kitabında işte beyanı ifade ederken işte abdestin farzlarını sayıyor. Yani şimdi ben buna inanıyorum. Yani ayet de yazmış, tarifini de yazmış. Şimdi İmam Şafii'nin ben o görüşüne katılıyorum diye, destekliyorum diye haşa ben onu ilahlaştırıyor değilim ki. Ya da ne bileyim, bu görüşler içerisinden görüş tercih edilebilir ama herhangi bir görüş olabilir. Fakat bu tercih ettiği görüş diğer kesin hükümlere aykırı olmadıktan sonra herhangi birisine de yanlış da diyemeyiz. Yani o da suçlamamak lazım. Ben böyle anladım. Yani kolaylık da olsa hani uygulamaya dönük kolaylığı tercih etsek bile bu bir şeye dayanma, bir ölçü olmalıdır. Yani ben yolculuk yapıyorum diyelim çünkü su bulamadım. Ya her yerde su var. Yani şimdi burada su şu anda hala burada su yok. Teyemmüm yapsam aslında bu kolaylık vardır teyemmüm. Ama biraz zorlansam, yaşayarsam su var zaten orada ulaşabilir, şey yapılabilir. Yani böyle bir kolaylık var, teyemmüm vardır diye kolaylık duyup abdest almayı bırakıp teyemmüm etmeliyim yani? Hayır. Bunu düşünmüşler. Pratikte Allah Resulü ashabı nasıl uygulanmış, tarihte nasıl gelmiş, alimler bunu düşünmüşler, araştırmışlar. Burada kesin bir ölçüyü kim koyacak diyorsunuz ama tabii ki ya, burada yani müştehitlerin görüşleri diyoruz. Veyahut da yani insanın kendi inandığı, kendi Kur'an'dan anladığı, vahiyden anladığını hayata aktaracak. Ben bakıyorum eğer makul seviyede, makul durumda suya ulaşabileceksem teyemmüm etmem gerekmez. Ben teyemmüm etmeyeceğim. Abdeste su alacak. Kur'an-ı Kerim'de. Ben genel manada söylüyorum Mehmet abi. Yani genel manada teyemmüm de vardır. Orada su yok. Var ama burada da teyemmüm edip namaz kılabiliriz gibi bir kolaylık. Bu da kolaylıktır. Şimdi bu uyar mı? Uymaz. Ben onu kastetmiştim az önceki çorap meselesinde de. Bunda da öyle onu kastediyorum. Hani bu da olsa kendi içinde bir bütünlük, kendi içinde bir esası olmalıdır, bir şey olmalıdır. En azından insanın buna aklı, mantığı, fikri kani olmalıdır diye düşünüyorum yani hafifçesi. Ben öyle değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bizim konuştuklarımız ayetlerin dışına çıkıp da insanların hür ve serbest olduğu noktalarda, kendilerine göre hareket edebileceği noktalarda, kurallar getirme noktasında eğer ayetler değil de görüşlerimiz, fikirlerimiz, yaklaşımlarımız, mezhebi anlayışlarımız egemense orada Allah'ın ayetleri çiğnenmiştir. Bu açıktır. Bunu biz istediğimiz kadar mantığımızı oluşturalım, istediğimiz kadar şöyle diyelim, istediğimiz kadar böyle diyelim. Burada verilmek istenen mesaj Allah'ın ayetlerinde şudur. Hiçbir mezhebi görüş, hiçbir müştehit, hiçbir alim, hiçbir keşiş, hiçbir rahip, hiçbir haham Allah adına konuşmaya yetkili değildir. Allah adına kural koymaya hakkı yoktur. Temel kural budur. Şimdi bu temel kural çerçevesinde sen diyorsun ki Hasan, ben işte yaklaşım biçimi olarak onun yaklaşımını beğendim. Olabilir, o senin yaklaşımındır ama bunun o yaklaşımı, bu böyle olmalıdır, başka türlü olmaz şeklinde demen mümkün değildir. Allah mümin kullarına kolaylık vermiştir. Bu kolaylığı istediği şekilde yapar. Sen dersin ki ya ben bu kolaylığı yapmak istemiyorum. O seni ilgilendiren bir husus. Öbürkü ben dese ki ben zorluğu değil. O işte orası 5 dakika uzaklığı. Ben gitmek istemiyorum. Ben burada alacağım teyemmümü yapacağım dese o seni ilgilendirmez. O müştehidi ilgilendirmez. Kimsenin durumdan vazife çıkarmak hakkı yoktur. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı durumdan vazife çıkarmış. Ayette apaçık bir şekilde beyaz iplikle siyah iplik birbirinden ayrılıncaya kadar sahur vakti yiyin için dediği halde apaçık. Bu konuda hadisler olduğu halde beyaz ipliğin siyah ipliğin ne olduğuna dair. Bu konuda sahabeden birçok hadis geldiği halde geçmişte 70'li yıllarda biz bunun çok kavgasını verdik. Bugün azalttılar. Geçmişteki yıllarda beyaz iplikle siyah ipliğin ayrılmasına bir saat kala imsak vaktini başlatıyordu. Daha bir saat var. Neymiş efendim? Müminlerin orucu bozulmasın tedbir için bir saat öne çektik. Şimdi yarım saat önde. Şimdi imsak vakti geldiği zaman yarım saat sonra beyaz iplik, siyah iplik ortaya çıkıyor. Buna kimin hakkı var? Allah'ın ayeti apaçık bir şekilde siz beyaz iplikle siyah ipliği görünceye kadar yiyip içebilirsiniz derken, bak görünceye kadar, görme ihtimaline kadar değil, görünceye kadar yiyip içebilirsiniz derken birisi çıkıp ben müminlerin emniyetini almak istiyorum, müminlere emniyet kazandırmak istiyorum, ben onların orucu bozulur diye öne çekiyorum. Görmelerine gerek yok. Görmeden yarım saat olunca yemeği içmeyi kessinler demeye hakkı var mı? Buna kimin hakkı var? Veya birisi çıkıp, efendim orada işte ben burada takvayı öne çıkardım, ben onun için burada abdesti alırım, burada kolaylık, herkes kendine göre kolaylık uygulayamaz. Ne demek ya? Ne demek? Herkes kendine göre kolaylık uygulayamaz derken Allah'ın ayetlerinden mi çıkararak hüküm koyuyorsun, yoksa kendi anlayışına mı böyle hüküm koyuyorsun? Delili ne? İsteyen istediği gibi yapar. Allah öyle diyor. Ben kullarıma kolaylık olsun diye teyemmümü söyledim diyor. Yoldayken, hastayken, şöyleyken, böyleyken sayıyor ayet işte. Efendim yolda şurada giderken açık ileride bilmem işte bir saatlik ileride, iki saatlik ileride su vardı. Oraya kadar yürüsün. İstemiyor yürümek ne olacak? Yoldayken de yetindi ne olacak yani? Sen takva için yürüttürmeye mi kalkacaksın? Böyle bir şey olamaz. Zaten geçmişteki mezheplerin görüşleri zaten hep böyle. Müminlerin emniyeti için, müminlerin selameti için, müminlerin dinini korumak için kime düştü? Onlara mı düştü? Her mümin kendi dinini Allah'a olan imanı doğrusunda korumakla görevlidir. Müminler kendi dinlerini başkalarının korumasına bıraktıkları gün tehlikede bulurlar. Olay budur. Biz ağzımızdan çıkan sözlere dikkat etmek zorundayız. Müminler olarak bu ayetleri boşuna okumuyoruz. Bu Kur'an'ı boşuna okumuyoruz. Kur'an'ı ağzımızdan çıkacak kelimelere dikkat etmek için okuyoruz. Herhangi bir konuda Allah'ın hükmü yoksa konuşmak hakkımız yok. Herhangi bir konuda müminlerin imanına kefil olma veya müminlerin imanına garanti olma, herhangi bir konuda müminlerin imanına efendim tedbir getirme gibi haklarımız da yok. Ben müminlerin imanına, müminlerin amellerine garanti getirmek istiyorum. O nedenle işte şöyle yaparlarsa daha iyi olur, böyle yapmasınlar. Şöyle olursa daha iyi olur, böyle yapmasınlar. Niye? Garanti getirmek istiyorum. Kim verdi bu yetkiyi? Allah'tan böyle bir yetki var mı? Biriyle çıksın da müminler arasından diğer müminlerin imanlarına garanti getirsin. Onların imanlarını korusun. Onların imanlarını korumak için takva ile fetva arasında kurallar belirlesin diye. Böyle bir yetki mi var? Okuduk işte. Bugüne kadar geldik ayetleri. Geldik Maide suresine. Buraya kadar hiçbir şey yok. Tam tersine buraya kadar bu gayretle ortaya çıkan, bu niyetle ortaya çıkan Yahudi alimlerini, rahipleri Allah yerden yere vuruyor. Ehli kitabı yerden yere vuruyor. Sırf bu niyetlerle ortaya çıktıkları için. Size ne diyor yani? Allah'la kulun arasında ayetler vardır. Allah'la kulun arasında peygamber yaşamıyorsa ayetler vardır. Evet. Halbuki konu şirke gidiyor, imana zedelenmesine gidiyor. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Biz sadece teferruatlara takılıyoruz. Öyle oluyor. İşte Maide suresinde, Hasan kardeşim sen bir daha dinle Maide suresinin ta başından beri, birinci bölümden ikinci bölümü tekrar dinle. Maide suresinde verilmek istenen mantık bu. Allah'ın dinini kemale erdirmesi, tamamlaması, ortaya bir mantık koyuyor. Bu mantık hiç kimsenin Allah adına konuşma hakkı yok. Hiç kimsenin Allah adına hüküm üretme hakkı yok. Hiç kimsenin müminlerin imanını Allah adına, dini adına koruma hakkı, tedbir alma hakkı yok. Böyle bir şey yok. Allah kulumu benimle bana bırakın diyor. Ona hükümlerimi verdim. Dinimi onlara öğrettim. Bitti. Ama insan elbette bilgisi eksik olabilir. Araştırmaları az olabilir. O zaman ne yapar? Gider sorar. Gider öğrenir. Ama öğrendiği şeylerin arkasında Allah'ın ayetlerini okuyorsa, Allah'ın ayetlerine içtik ve itaat ettik diyorsa, söylenen sözlerin arkasında ayet var mı yok mu araştırır. Araştırmıyorsa zaten bitiktir. Araştırmıyorsa zaten bitiktir. Biz bugüne kadar niye geldik bu noktaya? Daha çok şeyler bilmeden bile birileri bir şeyler söylüyordu, hemen soruyorduk. Konuşup duruyorsunuz ama bu konuda Allah'tan ayet ne diye soruyorduk. Bir şeyler söyledikleri zaman açıp kitaplara müracaat ediyorduk, hemen kabul etmiyorduk. Neden? Çünkü imanımız var. İmanımız Allah'tan gelene iman etmekti. Allah'tan geleni yaşamaktı. Elbette. Genelde o. Ben bilmiyorum, cahilim zaten. kolayından gideyim, bir müşteyi de sarılıvereyim, bir mezhebe girivereyim, bir tarikata girivereyim, bir şunaya yok vereyim, bitsin. Tamam, yırttım. Dünya için koşturayım, 24 saatimi vereyim ama Allah'ın dini için vermeyeyim. Olay bu. Bir bilgin insanın bilgisinden istifade etmek başka şeydir, onun hükümlerine girmek başka şeydir. İkisini karıştırmayalım. Ben bütün müçtehitlerin hayatlarını okuduğum, fikirlerini okuduğum, düşüncelerini okuduğum, bütün müçtehitlerin bilgilerinden istifade ettim. Ama asla hiçbirinin hükmüne girmedim. Asla. Şafilerden daha çok İmam Şafii'yi severim. Hanefilerden daha çok İmam-ı Azam'ı severim. Onlara hiçbir sözüm yok. Onların hayatları kendilerine ait. Onların mücadeleleri de kendine ait. Onlar da gidip Allah'a hesaplarını verecekler ve onlar da kendilerine peşinen kurtulmuş saymıyorlar zaten. Her ne kadar onlara tabiler, arkasından gidenler onları cennete yerleştirdilerse de onlar kendileri henüz cennete yerleştirdiklerine inanmadılar. Onun için hayatları mücadeleyle geçti, onun için kendi kavgalarını verdiler. Ve bize bir örnek oldular. Kendi kavgamızı verelim diye bize örneklik yaptılar. Elbette onlar bizim görüşümüzdür diyordu. Bu bizim dinimizdir demiyorlardı. Bu bizim Allah adına söz söylediğimiz, Allah adına konuştuğumuz söz değildir. Allah adına hükmümüz demiyorlardı. Bu bizim sadece görüşümüz diyorlardı. Ama biz çıkardık dedik ki onların söyledikleri şeyler Allah adına hükümlerdir. İşte gitti, bitti yani. Bilgi edinmeyi, araştırmayı, tabi olmakla karıştırmamak lazım. Biz elbette ayetlerin tarihi derinliğini, onların hadislerle bağlantılarını, imamların o konularda neleri düşündüğünü, neleri kavradığını akıllı insanlar olarak araştırırız, konuşuruz, tartışırız ama şunu demeyiz. Onların görüşleri dindir. Dinin hükmüdür. Onların görüşleri dini anlama yolunda kendi yaklaşım biçimleridir. O yaklaşım biçimlerini izleriz, aklederiz, fıkh ederiz, bir irademizle karar veririz. Deriz ki biz de inanabiliriz aynı şekilde yaklaşım biçimine, biz de inanmayabiliriz. Farklı telakki edebiliriz. Bu açılımları yapmadıktan sonra farklı bir şeydir. Diğer taraftan yaklaşımlarımızı eğer insanların hepsine aynı şekilde zorlayacak şekilde ortaya korsak o yanlıştır. Hiçbir insanın Allah'ın verdiği kolaylıkları uyguluyor diye o olmaz demeye hakkı yoktur. Çünkü olmaz ifadesinin kaynağı Kur'an değildir. Olmaz ifadesinin kaynağı atalar dinidir. Kendi kendimize oluşturduğumuz muhakemedir. Allah'ın ayeti olmadan hiçbir mümine bu olmaz deme hakkımız yoktur. Buna çok dikkat edelim. Eğer buna dikkat etmezsek Allah'ın verdiği bir kolaylığı yasaklamış oluruz. O zaman Allah'ın verdiği kolaylığı yasaklamakla Allah'ın helal kıldığını haram saymak, Allah'ın haram kıldığını helal saymak arasında hiçbir fark yoktur. Durumdan vazife çıkarmayalım. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyorum.